प्रसंग ये है कि आमिक्षा होती है और वाजिन होता है। तो आमिक्षा याद के बाद में उसका सृष्टिकृत होना चाहिए या नहीं? सामान्यतः सृष्टिकृत आहुति दी जाती है, तो आमिक्षा याग में भी सृष्टिकृत आहुति होगी या नहीं होगी, ये प्रश्न है। पूर्व पक्षी का कहना है कि वहां पर वाजिन से अनुभषटकार करते हैं तो वो ही उसका सृष्टिकृत हो जाएगा, इसलिए अलग से सृष्टिकृत की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांति का कहना है कि वाजिन जो है वो तो प्रतिपत्ति कर्म के रूप में है, इसलिए आमिक्षा याग के बाद में सृष्टिकृत आहुति की बाधा नहीं है, यानी वो तो दी ही जाएगी। देखिए पूर्व पक्षी कहता है पांचवें सूत्र में, आमिक्षायां सृष्टिकृत न विद्यते, अल्पविराम। तो आमिक्षा में, आमिक्षा याग में सृष्टिकृत नहीं है। क्यों? वाजिनस्य आम्नानाथ, अल्पविराम, क्योंकि वाजिन जो था उसी का कथन कर दिया गया है सृष्टिकृत की जगह, वाजिन को सृष्टिकृत वत माना गया है। प्रत्यामनेत यथा त्रिंगाणी इति, तो ये इसको उसी तरह से समझ लेना चाहिए जैसे कि त्रंग है, तो तीन अंग है उसका, तो ये आगे उदाहरण देंगे। तो सृष्टिकृत जो होता है वो इज्ज्या शेष होता है। सृष्टिकृत आहुति कहाँ से दी जाती है? इज्ज्या शेष में, यानी जिसकी हमने आहुति दी है उसी में से सृष्टिकृत दी जाती है, उससे भिन्न की सृष्टिकृत नहीं होती है, सामान्यतः इज्ज्या शेष की होती है। लेकिन अगर यहां पर वाजिन को आमिक्षा की सृष्टिकृत आहुति माना जाए जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा है, तो वो इज्ज्या शेष नहीं है। शेष तो है लेकिन इज्ज्या शेष नहीं है वो। तो लेकिन वो वाजिन को ही सृष्टिकृत आहुति मान रहा है, तो अपने पक्ष की पुष्टि के लिए उदाहरण इसने दिया, ये यथा त्रिंगाणी थी, तीन अंगों का, वो आगे भाष्य के अंदर आएगा तभी देखेंगे। जैसे वो तो तीन अंग, यानी तीन अंग जो होते हैं वो उष्ण, गुद और श्रोणी, ये होते हैं जिनकी की आहुति नहीं दी जाती है, लेकिन इनको सृष्टिकृत की तरह, ये मतलब अनिज्ञा शेष है, ये इज्ज्या शेष नहीं है। पशु के तो शेष हैं लेकिन ये इज्ज्या के शेष नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जैसे प्रयोग किया जाता है ऐसे ही वाजिन का भी कर लिया जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी अपने पक्ष के लिए उदाहरण दे रहे हैं। तो भाष्य देखिए, आमिक्षा याग सृष्टिकृत कर्तव्य न इति विचार्यते, तो आमिक्षा याग में सृष्टिकृत आहुति देनी चाहिए या नहीं? किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है न कर्तव्य है, कि नहीं करना चाहिए। उतः वाजिनस्य आम्नानाथ, वाजिन का कथन कर ही दिया गया है वहां पर, कैसे उसको सब खोल रहा है। वाजिनस्य अनुवशटकार सृष्टिकृत्वेन आम्नातः, तो वाजिन का जो अनुवशटकार है, वाजिन से अनुवशटकार करते हैं, पीछे भी जो आया है उस, वो सृष्टिकृत के रूप में पढ़ा गया है, ये सृष्टिकृत है। सृष्टिकृत्वेन आम्नातः प्रकरणात् प्रधान द्रव्य प्रतिपत्ति रूपत्वाच्च, पूर्ण विराम। और प्रकरण से प्रधान द्रव्य के प्रतिपत्ति रूप वाला भी होने से, क्योंकि आमिक्षा जो है प्रधान द्रव्य उसी में से ही तो, पय में से ही तो ये निकल करके आता है, तो उसी का है, तो प्रकरण से प्रधान द्रव्य का ये प्रतिपत्ति रूप ही है, पर प्रधान द्रव्य से जुड़ा हुआ है और प्रतिपत्ति रूप भी है। अब इसके आगे जो लिखा हुआ है, आमिक्षा सृष्टिकृतम प्रत्यामनेत, आमिक्षा सृष्टिकृतम, इसको इकट्ठा कर लीजिए, प्रत्यामनेत आमिक्षा सृष्टिकृतम, ये यहां पर वचन कल्पित करना पड़ेगा, प्रत्यामनेत आमिक्षा सृष्टिकृतम। आमनेत मतलब कर्तव्यम, लेकिन होता नहीं है ये वचन, इसलिए यदि आमिक्षा का भी सृष्टिकृत करें तो फिर अलग से पाठ होना चाहिए, ये पाठ है नहीं, ये कल्पित करना पड़ेगा, है नहीं लेकिन कल्पित करना पड़ेगा, ये पूर्व पक्षी दोष दिखा रहा है। अच्छा ये है कि वाजिन को ही सृष्टिकृत मान लिया जाए, इस दृष्टि से कह रहा है। तो प्रधान द्रव्य प्रतिपत्ति रूपत्वाच्च, यहां जो है इसके बाद हमने पूर्ण विराम देखा और फिर आमिक्षा सृष्टिकृतम इसको मिला दिया प्रत्यामनेत, यहां फिर पूर्ण विराम कर लीजिए। ये जो ये बीच का वचन जैसा है ये ऐसा कल्पित करना पड़ेगा, वाक्य जो है वो आगे चलता रहेगा, पीछे जो हमने छोड़ा था प्रधान द्रव्य प्रतिपत्ति रूपत्वाच्च, फिर उसी के आगे का वाक्य लेंगे यथा अनिज्ञा शेषाणी त्रिंगाणी, जैसे तीन अंग है वो अनिज्ञा शेष है, शेष तो है लेकिन इज्ञा शेष नहीं है, अनिज्ञा शेष है। हृदय आदि सृष्टिकृतम इति प्राप्त है, और हृदय आदि के वो सृष्टिकृत मान लिए जाते हैं अनिज्ञा शेष। तो ये पीछे दसवें अध्याय में आ चुका है, 10-7-3 में, 10-7-3 में दसवां और ग्यारहवां सूत्र है। तो प्राय करके इज्ञा शेष ही सृष्टिकृत होता है, लेकिन वाजिन जो है वो अनिज्ञा शेष होते हुए भी सृष्टिकृत होगा, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। और ये जो वाजिन है एक दृष्टि से तो ये भी इज्ञा शेष है, क्योंकि वाजिभ्यो वाजिनम ये लिखा हुआ है, तो वाजी देवता के लिए ये किया जाता है, लेकिन वो भिन्न इज्ञा है, मुख्य इज्ञा नहीं है, मुख्य इज्ञा का जिसका सृष्टिकृत कर रहे हैं उसका नहीं है। मुख्य जो इज्ञा है वो वैश्व देवी है, सा वैश्व देवी आमिक्षा, वैश्व देवी आमिक्षा है, तो वाजिन वैश्व देवी आमिक्षा की दृष्टि से इज्ञा शेष नहीं है, क्योंकि वहां इज्ञा तो की गई आमिक्षा से, वाजिन तो अतिरिक्त है। और वाजिभ्यो वाजिनम में वाजिन देवता है, उस दृष्टि से उसका जो बचा हुआ है वो इज्ञा शेष है, लेकिन वैश्व देवी की दृष्टि से वो इज्ञा शेष नहीं है, अनिज्ञा शेष है वो। तो पूर्व पक्षी का ये मत है कि वाजिन है इसी से ही सृष्टिकृत हो जाएगा, तो अलग से सृष्टिकृत की आवश्यकता नहीं है। हाँ सृष्टिकृत, इसको सृष्टिकृत के रूप में पढ़ा गया है, ठीक है, प्रकरण से भी ये पता लगता है प्रधान द्रव्य का वो प्रतिपत्ति रूप है, तो प्रधान द्रव्य का प्रतिपत्ति रूप ही तो है वाजिन, क्योंकि तो प्रधान द्रव्य की तो आहुति दे दी, और वाजिन क्या है, निरर्थक है, तो उसको ठिकाने लगाना है, वो प्रतिपत्ति के रूप में हुआ उसका, तो इसी को ही वो पूर्व पक्षी सृष्टिकृत के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि उसको सृष्टिकृत की तरह से पढ़ा गया है, ये पूर्व पक्ष है। अभी सिद्धांति कहता है आगे, नाना कर्मणि भवतः तद व्याख्यातम, ये भिन्न भिन्न कर्म होते हैं। तो पीछे जो इसने त्रिंगाणी का उदाहरण देकर के बात को सिद्ध किया था पूर्व पक्षी ने, उसके लिए कहता है सिद्धांति, न देवता शेष त्रिंगाणी, ये जो तीन अंग है इसमें उष्ण गुद और श्रोणी, ये जो तीन हैंगे ये देवता के शेष नहीं है। तत्र सामान्यम विद्यते, सामान्यम न विद्यते कोष्ठक में लिखा है इन्होंने, उनमें समानता नहीं है, उसके समान नहीं है ये। आमिक्षा वाजिन यागयोर नानात्वम उक्तम, और आमिक्षा याग और वाजिन याग इनका समानत्व नहीं कहा गया, उनकी भिन्नता कही गई है, नानात्व कहा गया है, उसके लिए सूत्र इन्होंने दिया गुणश्च अपूर्व संयोगे, ये 2-2-9-23 है। यो असौ त्रिंगई याग सा सृष्टिकृत रूपत्वात् ना अन्यस्य क्रिया, ये जो इन तीन से याग किया जाता है तीन अंगों से, ये सृष्टिकृत रूप होने से इसकी अन्य कोई क्रिया नहीं है, सृष्टिकृत रूप ही है ये, यद्यपि अनिज्ञ शेष है लेकिन ये सृष्टिकृत रूप ही है। वाजिन जो है वो सृष्टिकृत रूप कथन भले ही हो रहा है लेकिन इसका प्रतिपत्ति कर्म अलग से कहा गया है, इन तीन के लिए नहीं कहा गया था। तो अत्र तु वाजिन द्रव्य याग शेष प्रतिपत्ति रूपत्व, वाजिन जो याग, वाजिन जो द्रव्य है, अत्र तु वाजिन द्रव्य, वाजिन द्रव्य मतलब वाजिन, याग शेष प्रतिपत्ति रूपत्व, क्योंकि तो याग के शेष रूप प्रतिपत्ति कर्म है ये, और या न कि आमिक्षा द्रव्य, यहां पर याग शेष का प्रतिपत्ति रूप है, याग का शेष प्रतिपत्ति रूप कौन है, वाजिन है, वाजिन द्रव्य। तो वाजिन द्रव्य याग शेष प्रतिपत्ति रूपत्वात आमिक्षा संबंधा भावात, उसका आमिक्षा से संबंध नहीं है, अभी आमिक्षा की आहुति अलग हो गई है, वाक्याच वाजिन संबंधात, लेकिन इसका संबंध वाक्य के कारण वाजिन से है, वाक्य से वाजिन से संबंध है, आमिक्षा याग के चोदक प्राप्ते कर्तव्य एव इति, इसलिए आमिक्षा याग में चोदक से प्राप्त यानी अतिदेश से प्राप्त करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सृष्टिकृत करना चाहिए, अतिदेश से प्राप्त जो सृष्टिकृत है वो आमिक्षा में भी आमिक्षा याग में भी करना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है। आमिक्षा का दिया जाएगा, संभावना तो यही है, लिखा नहीं है, जो इज्जा शेष होगा वही लिया जाएगा। आगे देखिए, अब इसमें पीछे जो आमिक्षा याग है उसको अनुवशटकार याग के नाम से भी कहा गया है, तो वो जो अनुवशटकार याग है उसमें पहले जो उत्पन्न हुआ था, पहले जो प्राप्त हुआ था उसके शेष से ही करना चाहिए, लेकिन उसमें अवदान आदि नहीं करने चाहिए, सकृत अवदान आदि न कर्तव्य। जब आहुति देते हैं तो अवदान करते हैं, अवदान करके आहुति देते हैं, तो ये जो वाजिन वाला है, ये जो पहले से है उसका, उसी को लेकर के प्रयोग किया जाएगा। इसमें सिद्धांति का यह है, तस्य वाजिनम निरवदानम, उसका ये जो वाजिन का है, ये वाजिन याग जो होगा वो निरवदान है, उसमें अवदान अलग अलग यूं नहीं किया जाता है, कैसे, यथा अन्येषां हविषां, जैसा कि अन्य हवियों का अवदान करके उनकी आहुति दी जाती है, ऐसा वाजिन का अवदान करके अलग करके और फिर उसमें से आहुति नहीं दी जाती है। भाष्य, वाजिनस्य अनुवशटकार किम निरवदाय कर्तव्य उत न इति चिन्त्यते, वाजिन का जो अनुवशटकार है यानी याग है, इसको निरवदाय करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, अवदान करके करना चाहिए या बिना अवदान के करना चाहिए, किम प्राप्तम, सिद्धांति कहता है निरवदाय इति, अवदान किए बिना। त्रयाणाम हविषाम सृष्टिकृते न समवद्यति इति, ये एक वचन दिया, इसके आधार पर ये कह रहे हैं कि तीन हवियों का सृष्टिकृत में समवदान नहीं करना चाहिए, न समवद्यति यानी अवदान नहीं करते हैं, यानी निरवदान रहता है इन तीन का, वाजिन अनुवशटकार सृष्टिकृत निरवदानम, वाजिन का अनुवशटकार और सृष्टिकृत ये निरवदान होते हैं। अन्यत्र सृष्टिकृत यागे एवं दृष्टत्वात्, अन्य सृष्टिकृत यागों में ऐसा ही देखा जाता है, और अनुशब्दोपि पश्चात निरवदाने घटते, ये जो अनुशब्द है ये बाद में निरवदान में ही घटता है, अनुशब्द जो है ना ये बाद में निरवदान जहां हो उस वहीं घटता है, अगर अवदान कर दिया तो वो अनु नहीं, अनुवशटकार नहीं कहेंगे उसको, अनुवशटकार उसके पीछे पीछे ही कर रहा है, तो बिना अवदान किए बस वहीं से लेकर के सीधा आहुति देता है अनुवशटकार, अनुशब्द के सामर्थ्य से भी ये इस बात को पुष्ट कर रहा है। आगे आठवां सूत्र सिद्धांती कह रहा है, अनुवशट करोति इति अनुर विप्रकर्षे नोपपत्यते, अनुवशट करोति, अनु मतलब पश्चात उसके पीछे पीछे, इसमें जो अनु शब्द है ये विप्रकर्ष में यानी काल के विप्रकर्ष में संगत नहीं लगता है, इसके लिए आगे भाष्य में कह रहे हैं, वचन है वशटकार अनु अन्यो वशटकार इति विप्रकृष्टे नोपपत्यते, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वशटकार अनु अन्यो वशटकार, वशटकार के पीछे अन्य वशटकार है उसके पीछे पीछे, तो ये विप्रकृष्ट में नहीं होता है, एषः शेषात एव शेषाद एव इत्येतत्, इस शेष से ही, ये शेष जो है ना जो बचा हुआ है उसी से, ये इज्ञा शेष नहीं है। इसके लिए अलग से अवदान नहीं करना है, बस जो बचा हुआ है उसी में से कर देंगे। तो एष शेषाद एव इत्येतत्, खोल रहे हैं आगे, प्रकृतौ ये सृष्टिकृत न कृत्स्न निबंधना, प्रकृति में, प्रकृति में जो सृष्टिकृत है वो न कृत्स्न निबंधना, वो कृत्स्न निबंधन नहीं है, कृत्स्न से नहीं लिए जा रहे हैं, यानी अकृत्स्न से लिए जा रहे हैं। प्रकृति में जो सृष्टिकृत है वो न कृत्स्न निबंधना, कृत्स्न मतलब संपूर्ण से निबंधन, मतलब संपूर्ण से लिए जाते हो ऐसा नहीं है प्रकृति में। प्रकृति में जो सृष्टिकृत लिए जाते हैं वो वहां से अवदान करके फिर उससे लिए जाते हैं, यानी वो अकृत्स्न निबंधना है। प्रकृतौ ये सृष्टिकृत न कृत्स्न निबंधना एकस्य हविषो युक्तम निरवधानम, वहां तो बहुत सारे थे इसलिए वहां अलग अलग अवदान करके करते हैं, लेकिन एक ही हवि का, ये जो वाजिन है इसका तो निरवदान ही युक्त है, सीधा लिया और दे दिया। यदि एक में से कईयों को देना हो तो उसकी व्यवस्था के लिए अलग अलग करके कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ऐसे अवदान करके फिर उसमें से हवि को प्रदान किया जाएगा, लेकिन जहां एक ही है तो वहां पर तो उसी में से लेकर के कर दिया जाएगा। तो एकस्य हविषो युक्तम निरवदानम यह एक द्रव्यत्वाच अवत्ताद एव प्रदानम अनुवशटकार, एक द्रव्य होने से अवत्त से जो वहां से लिया है प्रधान के लिए जो अवदान है बस उसी से, अवत्ताद एव प्रदानम आहुति देने के पश्चात उसी में से लेकर के केवल दे दिया जाएगा। जहां अनेक देवता हो, अनेक हवियां हो, वहां अवदान न करें तब तो वो अनुचित होगा। अनेक देवता, अनेक आहुतियां, और वहां अगर अवदान नहीं करेंगे तो अनुचित होगा, लेकिन जहां एक ही देवता, एक ही आहुति है वहां अवदान करने की आवश्यकता नहीं है। आगे सिद्धांत की पुष्टि में कह रहा है लिंगाच, और लिंग से भी सिद्ध होता है, त्रयाणाम हविषाम सृष्टिकृते न समावत्यति, इन तीन हवियों में सृष्टिकृत में समावदान नहीं करता है, यानी निरवदान है। तो न समावद्यति इति निरवद्यति इत्यर्थः, निरवदान की ही पुष्टि कर रहा है, न समावद्यति इस लिंग, इससे ये लिंग ले रहा है या निरवदान कहा गया है। तस्मात् अवत्तस्यैव शेष प्रतिपत्तिरिति, तो प्रदान के अवसर पर, प्रदान के बाद में, तस्मात् अवत्तस्यैव जो अवत्त है यानी प्रदान के बाद में जो बचा हुआ है उसी से ही शेष की प्रतिपत्ति होगी, शेष मतलब सृष्टिकृत की प्रतिपत्ति होगी। प्रदान कर दिया, अब जो बचा है बस उसी से लेकर के सृष्टिकृत दे दिया जाएगा, अलग से अवदान करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। सृष्टिकृत को देवता भी माना है, वैसे तो प्रतिपत्ति कर्म, जहां अनेक सृष्टिकृत होते हैं, अनेक आहुतियां होंगी वहां पर, अलग अलग अनेक होना चाहिए, क्योंकि यहां जो लिखा है ना प्रकृतौ ये सृष्टिकृत न कृष्ण निबंधना, बहुवचन है, प्रकृति में जो जो सृष्टिकृत है वो कृष्ण निबंधन नहीं है। सामान्यतया जो आहुति दी जाती है अवदान करके दी जाती है, वहां अनेक देवता होंगे, सृष्टिकृत में यहां पर वाजिन के संदर्भ में, सृष्टिकृत में नहीं होती होगी, क्योंकि सृष्टिकृत में इसमें तीनों के लिए मना भी किया है इन्होंने, त्रयाणाम हविषाम सृष्टिकृते न समावत्यति, जो तीन आहुतियां हैं, तीन का मतलब होता है इसमें सोम, वाजिन और धर्म, प्रवर्गे में सोम, वाजिन और धर्म, धर्माणाम, ये तीन है जिसमें अवदान नहीं किया जाता है, सोम में भी अवदान नहीं किया जाता है। अगला अधिकरण तीसरा, इसमें तीन के नाम से दो अधिकरण दे दिए हैं, पिछला अधिकरण भी तीन था, ये अधिकरण भी तीन है, तो संख्या में अंतर है, तो उसको क और ख करके हम कर सकते हैं, पहला वाला तीसरा क और दूसरा वाला तीसरा ख, तीसरे का ख। नहीं, उसमें भी गड़बड़ है, उसमें में सब में पूरा तालमेल नहीं है। आगे फिर आठवें में अंतर आता है, आठवां यहां पर दिया हुआ नहीं है और उसको मिला करके उन्होंने समान कर दिया, लेकिन वो आठवां भी करना पड़ेगा, आठवां भी जोड़ना पड़ेगा वहां। सातवें को आठवां कर लोगे और नवा जुका तो है, पर मैं कह रहा हूं वहां आठवां भी सातवें के बाद आठवां एक अलग से जोड़ना पड़ेगा, आठवां अधिकरण 45वें पृष्ठ पर फिर से जोड़ना है, या तो फिर नौ को फिर 10 करके आगे सब में बदलना पड़ेगा। अभी इसको देख लो, और आप पहले से ही करके आए हो तो ठीक है, फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, पर मैं भी कह रहा हूं तो उसको देख तो लो। पीछे बीच में आएगा, अभी जब तक मैं सारा नहीं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, तब तक आपको कैसे पता लगेगा। मैं एक बात कह रहा हूं कि यहाँ बीच में ये आठवां भी एक अतिरिक्त है, जो जिसको कि आप नहीं देख रहे हो, इसलिए आपको संगति लग रही है कि नवे से कर लो। एक तो ये है कि हम आगे तक संख्या को बदलते चले जाएं, कर सकते हैं, वो भी तरीका है। आप सोच रहे हो कि 9 से संख्या समान हो जाएगी, 9 से समान नहीं हो पाएगी, 9 को 10 करना पड़ेगा, 10 को 11 करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक अधिकरण और है जो कि यहां लिखा हुआ नहीं है। तो यहां मैंने सरल तरीका यही देखा कि ये तीन और तीन है, उस आगे तक क्यों बदलते जाओ, इसी को क और ख करके कर लो। आपको अगर तीन पहले वाले तीन को तीन रखना है, तीसरे अगले तीसरे को चार करना है, तो वो कर सकते हो, अधिकरण अलग है, वो संख्या में तो गड़बड़ है ही। देखिए तो दसवां सूत्र है, इसके अंदर यूप जो होता है वो विशाख होता है, उसको शाखा सहित होता है, ऊपर से ही होता है, नीचे से एक रहता है, आगे से ऊपर दो शाखा है उसमें रहती है। उसके संदर्भ में ये चर्चा है, आगे के कई अधिकरण आएंगे। तो यूप में विशाखा में ही नियोजन स्थानस्यैव भेदः, इसके लिए अब आगे प्रसंग चला रहे हैं कि ये जो विशाखत्व है ये क्या है। तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है विशाखत्वम धर्म मात्रम, जो विशाखापन है यानी ऊपर से जो दो भाग निकल रहे हैं वो इसका धर्म मात्र है। विशाखत्वम धर्म मात्रम अल्पविराम यथा श्लक्षणाग्रता, जैसे कि श्लक्षण अग्रता, ऊपर का भाग चिकना होता है, ये पुरुडाश के लिए है, पुरुडाश का ऊपर का भाग श्लक्षण चिकना होता है, प्रथन करने के बाद में उसका श्लक्षणीकरण करते हैं, चिकना करते हैं पुरुडाश को, तो श्लक्षणाग्रता जैसे पुरुडाश का श्लक्षणाग्रता एक धर्म है, ऐसे ही विशाखत्व भी यूप का धर्म है, ऐसा ही पूर्व पक्षी कह रहे हैं। भाष्य देखिए, मैत्रम श्वेतम आलभेत, ये एक हो गया अल्पविराम, वारुणम कृष्णम ये दूसरा हो गया, अपाम च औषधीनाम च संधौ अन्न कामः, तो जो अन्न की कामना करता है वो जल और औषधियों के संधि में यानी समीप में इसको करे। तो दो पशु हैं, इत्येतौ पशु प्रकृत्य श्रूयते, ये दो पशुओं को प्रकृत करके आगे एक वचन मिल रहा है। दो कौन है, मैत्रम श्वेतम आलभेत और वारुणम कृष्णम, ये दो हो गए। वचन क्या मिल रहा है, विशाखो यूपो भवति। तो अभी इसे विशाखो यूपो भवति इसके ऊपर चर्चा है, किम विशाखत्वम धर्म मात्रम उत कर्मार्थम इति। ये जो विशाखत्व है ये धर्म मात्र है या किसी कर्म विशेष के लिए है, धर्म मात्र मतलब केवल योग का, कर्म कर्मार्थम मतलब कि इसका कर्म से भी कुछ संबंध है, इसलिए विशाख रखा गया। तो धर्म मात्र है या कर्मार्थ है ये प्रश्न है। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है धर्म मात्रमिति, केवल धर्म मात्र है। क्यों? यूपस्य एतत् विशाखत्वम् उच्यते प्रकृति प्राप्तस्य, प्रकृति से प्राप्त जो यूप था उसका विशाखत्व यहां पर कहा गया है। विशाखो यूप भवति, तो यूप जो है वो प्रकृति से प्राप्त है यानी अनुवाद है, और उसका विशाखत्व ये विधि की जा रही है, नया चीज नई चीज कही जा रही है, तो यूप का ही विशाखत्व है, तो ये विशाखत्व यूप का धर्म हुआ। यूपस्य एतद् विशाखत्वम् उच्यते प्रकृति प्राप्तत्वात्, अतो यूप विशेषणत्वात् अदृष्टार्थत्वम् अल्पविराम। तो यूप का विशेषण होने से यानी यूप का धर्म मात्र होने से इसकी अदृष्टार्थता है। विशाखो यूपो भवति, तो विशाखो यूपो में विशाख जो है ये विशेषण के रूप में है, और विशेषण है धर्म मात्र है, और वो कर्मार्थ कार्यार्थ नहीं है तो वो अदृष्टार्थ ही माना जाएगा। अगर कार्यार्थ हो तब तो दृष्टार्थ हो जाता, तो इसलिए इसने कहा कि अतो यूप विशेषणत्वात् अदृष्टार्थत्वम्। उदाहरण दे रहे हैं, यथा श्लक्षणाग्रत्वस्येति प्राप्ते, जैसे पुरुडाश का श्लक्षणाग्रत्व है, ये किसी कर्म के लिए नहीं है कि उसको श्लक्षण करके करेंगे तो कर्म में कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई कर्म सिद्ध हो रहा हो उससे, ये केवल यूप केवल पुरुडाश का धर्म है। ऐसे ही ये विशाखा भी धर्म है। आगे इस पर सिद्धांति कहता है, ग्यारहवां सूत्र, नियोजनम वार्थवत्वात् यथा वरुण प्रकाशेषु। नियोजन जो है ये अर्थवत्व है, पशु का जो नियोजन करते हैं बांधते हैं वो यहाँ पर सार्थकता यानी कार्यार्थ कह रहा है। यथा वरुण प्रकाशेषु, जैसे वरुण प्रकाश में कथन किया जाता है ऐसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। वरुण प्रकाश में विहार पृथक्त्व होता है, विहार जो विहरण होता है वो उसका पृथक्त्व कहा गया, तो वो कार्यार्थ होता है, वो केवल धर्म नहीं है वो कार्यार्थ है। ऐसे ये भी कार्यार्थ है मात्र धर्म नहीं है। भाष्य, अर्थ पृथक्त्वम कार्यार्थत्वम, अर्थ का पृथक्त्व है इन दोनों में, क्यों? कार्यार्थत्व होने से, कार्य प्रयोजन होने से। अल्प विराम, पशोः अप्रगल्भार्थत्वम विशाखत्वम यूप शब्दस्य कार्यार्थत्वात्। तो ये पशु के अप्रागल्भ्य के लिए है, प्रगल्भता उसके सामर्थ्य को कहते हैं, तो सामर्थ्य के निरोध के लिए है, वो इधर उधर भाग ना सके उसके लिए। तो पशु अप्रागल्भ्यर्थात् अप्रागल्भ्यार्थत्वम विशाखत्वम, ये विशाखत्व है ये इसके लिए है। यूप शब्दस्य कार्यार्थत्वात्, क्योंकि यूप शब्द किसी कार्य प्रयोजन के लिए है। यथा वरुण प्रकाशेषु विहार पृथक्त्वम, अल्प विराम, वरुण प्रकाश में विहार का पृथक्त्व है वो कार्यार्थ है। श्लक्षणाग्रस्य तु अदृष्टार्थत्वम नाह्यम एव इति, पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत दिया था श्लक्षणाग्र का, बोले वो तो अदृष्टार्थ है, उसकी अदृष्टार्थता तो न्याय्य है, उचित है, क्योंकि दृष्टार्थता नहीं है, कार्यार्थता उसकी नहीं है। अपनी पुष्टि के लिए सिद्धांती और कह रहा है बारे में सूत्र में लिंगाच, और इसमें लिंग भी होता है, कैसे? तो लिंगम च भवति, वो लिंग यह है विशाखो यूपो भवति अल्प विराम, ये तो वचन आ ही चुका था पहले, अब उसके आगे क्या है? वे ह्येते देवते समृद्धि, ये दो देवता है समृद्धि के लिए, तो दो का कथन आ गया ना विशाख में, तो दो अलग अलग प्रयोजन होंगे। इति तो देवता भेदेन यूपत्वानुग्रह वचनात् कार्यार्थत्वं जायते, देवता का भेद है यानी दो देवता हैं, तो यूपत्व के अनुग्रह वचन से ये कार्य के लिए है, विशेष अलग अलग के लिए है, ये सिद्ध होगा। यथा अपरम लिंगम, एक और लिंग बता रहे हैं, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, विशाखे यूपे त्रैता आलभ्यन्ते, जो विशाख यूप में त्रेता आलभ्यन्ते, तीन पशु वहां पर बांधे जाते हैं, विशाख यूप में तीन पशु बांधे जाते हैं, इत्युक्त्वा आह ऐसा कहकर के फिर कहते हैं, तो विशाखे यूपे त्रैता आलभ्यन्ते ये बंद कर लीजिए विपरीत अल्प विराम में, और इत्युक्त्वा आह के बाद में जो है त्रैता नाम यहां फिर बंद कीजिए, त्रैता नाम प्रथमम आश्विनम कामाय मध्यमे विशाख यूपे, त्रैतानाम उत्तमम अजम पृथिव्यई उत्तरे विशाख यूपे, यहां बंद कर लीजिए। इति विशाखानाम बंधनार्थे दर्शयति, विशाखाओं का बंधन के लिए प्रयोजन यहां पर दिखाया गया है। तो इन तीनों में प्रथम जो अश्विन है वो कामना के लिए मध्यमे विशाख रूप है, मध्यम विशाख रूप में होगा, और जो उत्तर है उसमें अज होगा, उत्तरे विशाख रूप थी, यानी उसमें अलग अलग वहां बांधा जा रहा है पशु, अलग अलग जगह पे अलग अलग बांधा जा रहा है, इससे पता लग रहा है कि ये कार्यार्थ है। तो यहां ये अधिकरण समाप्त हो गया। अब जो आगे लिखा है, हाँ ये तो स्पष्टीकरण के लिए मात्र है, धर्ममार्थ हो, धर्म मात्र हो अगर ये और कार्यार्थ ना हो तो ये अदृष्टार्थ होगा। हाँ नहीं, कार्य का पता लगा ना। देखिए जैसे विशाखो यूपो भवती वे हेते देवते समृद्धि, दो देवता अलग से कथन किए ना, विशाख में वो दो होते हैं, नहीं अलग अलग देवता के लिए अलग अलग पशु लिए जाएंगे ना, विशाखा में नहीं उसमें दो देवता वाले पशु बांधे जाते हैं, तो ये अलग अलग प्रयोजन हो गया ना, इस पे ये बांधा जाएगा इस पे ये बांधा जाएगा, नहीं वो बहुत ऊंचा है, वो हमने जो देखा वो बहुत ऊंचा है, अब ये चर्चा आगे के अधिकरणों में आएगी। नहीं एक एक यूप है उसमें जो है यहाँ अलग अलग बांधे जाते हैं, इसपे एक इसपे एक इसपे, उस रस्सी से वहां पर अलग अलग बांधे जाएंगे वो, तो ये अलग अलग प्रयोजन हो गया ना, दो देवता हैं मतलब दो पशु हैं और ये भी दो ही हैं, इसको अलग अलग बांधा जा रहा है तो ये प्रयोजन हो गया ना, नहीं तो एक ही से नीचे बांध देते बस, इसको विशाख को करने की क्या आवश्यकता थी, एक ही डंडा था उसी पे दोनों को बांध देते, इधर उधर एक ही से बांध देते। और ये जो कथन किया जा रहा है इससे ये पता लग रहा है कि ये कार्यार्थ है, ये जो दो है ना ये कार्यार्थ है, हाँ तो यजमान सम्मित होगी। अब उसमें ये चर्चा आएगी, अभी अगले अधिकरण देखो आप, उसमें ये चर्चा आएगी कि वो जो विशाख है वो कहां पर होगा, यजमान सम्मित यह होगा तो वो तो पूरे की लंबाई हो गई, यजमान सम्मित मान लो इतना यजमान सम्मित है, अब ये जो विशाख है ये कहां पर होगा, ऊपर ऊपर होगा या नीचे होगा या बिल्कुल नीचे से होगा, कहां से होगा, ये तो आप ऊपर मान करके आप सारा कथन कर रहे हो ना कि वो ठीक है वहां पर देखा था, वो आप ऊपर ऊपर देख करके आपको असंगति लग रही है, अभी आगे चर्चा आएगी ना कि वो कहां पर होगा, वो कोई कहता है कि विशाख है तो नीचे से भी तो हो सकता है ना, कई पेड़ ऐसे होते हैं जो तो नीचे से शुरुआत होते ही दो फट जाते हैं, अब विशाख तो वो भी है, अब उसको किसी ने ले लिया ठीक है, नीचे एक वाला भाग छोटा सा है मान लो इतना बड़ा है जितना एक रत्नी हो गया जितना भी है, और फिर विशाख हो रहा है, अब उसको लेकर के आ गए, अब उसको जमीन में गाड़ना भी है और जमीन में भी गाड़ दिया, विशाख तो है ना वो, अब वो दिखाई कैसा देगा, दो दिखाई देंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या, अब वो तो जड़ से ही दो निकले हुए दिखेंगे, ऊपर नहीं नीचे से ही दो दिखेंगे, उसका निषेध किया है कि ऐसा नहीं कर सकते, वो भ्रांतिजनक है, विशाख बिल्कुल जड़ से ही विशाख ले लिया और गाड़ दिया और यूं दो दिख रहे हैं बस, यूं दो दिख रहे हैं ऐसे, ऐसा भी नहीं कर सकते, और एकदम ऊपर है वो भी नहीं ठीक है, उसका कार्यार्थ है तो उसी प्रयोजन से वहां से वो विशाख होगा दो, लेकिन है ये दो अलग अलग बांधने के लिए, तो चर्चा से स्पष्ट है। अभी क्या है कि जो प्रचलन में है वो सारा का सारा एकदम ठीक भी तो नहीं होता ना, वो अपने ढंग से चला रहे हैं, जैसा भी ले लिया ऊपर ऊपर इतना सा कर दिया और नीचे पशुओं को यहां बांध रहे हैं, वो इतना लंबा लिया है, इसमें वो लंबे की भी चर्चा आई है, एक मतलब हेतु के रूप में तर्क हेतु दिया है वहां पर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि वो कहां पर होगा कहां तक होगा, वो सब थोड़ी सी चर्चा आगे और स्पष्टीकरण होगा, लेकिन अभी इन्होंने इसमें यह सिद्ध किया विशाखो यूपो भवती द्वे ही ये थे देवते समृद्धि, इसी तरह से विशाखे यूपे त्रैता आलभ्यन्ते, तीन को वहां पर बांधते हैं, आलभन करते हैं, तो तीन अलग अलग को करते हैं, इससे पता लगता है कि ये कार्यार्थ है, इतना ही लिंग है बस इसमें। तो ये अधिकरण तो यहां पर समाप्त हो गया, जिसको हम तीन ख कह के मैं बोल रहा था, या आप इसको चार कहें। अब नया अधिकरण प्रारंभ हो रहा है जो सूत्र 13 से है, वहां पर इन्होंने चार लिखा है, लेकिन ऊपर की जो पंक्तियां हैं दो वो इसी की भूमिका है, चौथे अधिकरण की भूमिका है। तासु विशाखासु यूप धर्माः कर्तव्य उतना इति चिंत्यते। ये जो विशाखा है इसमें यूप के धर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये प्रश्न कर रहे हैं। क्यों? तो पूर्व पक्षी कह रहा है विशाखायाम नियोजनाम नानात खले वालीवत अयूपत्वात् न कर्तव्य यूप धर्माय इति। बोले विशाखा में नियोजन का कथन किए जाने से, अभी पीछे पशु के नियोजन की बात आ गई ना बांधने की, क्योंकि विशाखा में पशु का नियोजन किया जा रहा है, इसलिए ये खले वाली के समान ये यूपवत है, अयूपवत है, खले वाली वत अयूपत्वा, खले वाली के समान ये अयूप है। खले वाली क्या होती है? पशु को बांधा जाता है वहां पर, तो उसका अयूपत्व पहले आ चुका है, बोले उसके समान इसका भी अयूपत्व हो जाएगा, और जब अयूपत्व हो जाएगा तो न कर्तव्य अयूप धर्म आई थी, यूप धर्म नहीं करने चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी की तरफ से आने लगा। तो अब सिद्धांति इसमें कहता है 13वां सूत्र, इसमें सिद्धांति का मत यह है कि विशाखा वाला जो यूप है उसमें भी यूप के धर्म करने चाहिए। तो 13वां सूत्र है एतेन यूप कर्म व्याख्यातम अल्पविराम तत्संयोगा धर्माणाम। इससे यूप कर्म समझ लेने चाहिए, यूप से संबंधित कर्म धर्मों के उससे संबंधित होने के कारण से। एतेन पशुबंधनार्थत्वेन यूप कर्म, पशु को बंधन के प्रयोजन वाले जो वाला जो यूप कर्म है, तो यूपार्थानाम संस्काराणाम क्रिया, यूप के लिए जो संस्कार के लिए है वो सब क्रिया भी है, उसकी भी व्याख्या समझ लेना चाहिए, वो भी करने चाहिए। कुतः तत्संयोगात, तत्संयोगात ये सूत्र में कहा गया, उसको खोल रहे हैं, तद अन्वयात तत्धर्माणाम, तत्संयोग उसके साथ वो अन्वित है, वो संस्कार वहां भी आ रहे हैं। तस्मात विशाखासु कर्तव्य एव संस्कार आई थी, विशाखा में भी विशाख्यूप में भी संस्कार यानी धर्म करने चाहिए, अन्य धर्म भी। अब 5वां अधिकरण है, देखिए इसका शीर्षक क्या है कि यूप में जो विषाक्तता है, विषाक्तता मतलब ये विषाक्तता फटना जो है ये कहां पर हो, तो इस शीर्षक में है, यहां नहीं लिखा है, उपराद ऊर्ध्वम, ऊपर से ऊपर होना, ऊपर से ऊपर होना चाहिए, ऊपर का मतलब है यहां पर उसका नीचे का भाग, नीचे का जो भाग है वो ऊपर, उसके ऊपर होना चाहिए। कतिपय अंगुल परिमित भागे एवं, कुछ अंगुल छोड़ करके ये होना चाहिए, न तो नाभि दग्नात ऊर्ध्वम, नाभि तक का जो भाग है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, वो यजमान सम्मित है और नाभि दग्न उसका कहा गया, तो यानी नाभि तक का यजमान की नाभि जितनी ऊंचाई है, बोले इतना ऊपर नहीं, कुछ अंगुल बाद में ही ये होना चाहिए। आपने देखा होगा तो गायों के खूंटे रहते हैं ना, एक तो सीधा एक ही डंडा होता है और कई डंडे आपने देखे ना यूं होते हैं गायों को भैंसों को बांधने के लिए, तो ये विशाख वाला होता है, और उस विशाख की क्या विशेषता होती है, उसे पशु को अच्छी तरह बांधा जा सकता है, क्योंकि एक डंडा होता है ना तो उसमें जो फंसा हुआ रहता है गोल बांध भी दिया तो वो यूं निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है, और ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे बंधा हुआ है तो वो जाएगा ही नहीं, खींचे तो भी, तो अपेक्षा से, और दो भी तरह बांध देते हैं अपेक्षा से सुविधाजनक होता है। तो इसमें सिद्धांति का कहना है कि यूप में जो विषाक्तता है, कहां से ये विषाक्तता हो, तो निचले भाग से ही थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ये इनका कहना है। तो ये 5वां अधिकरण 14वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, ऊर्ध्वम नाभिदघ्नात् विषाखः यथा तंत्रम रशनात्। बोले ये जो विषाक्तता है नाभि दग्न से ऊपर होनी चाहिए, नाभि तक के भाव परिमाण से ऊपर होनी चाहिए, उसे नीचे नहीं होनी चाहिए। ऊर्ध्व नाभि दग्नात विषाख अल्प विराम यथा तंत्रम रचना, जिससे कि रचना जो है वो तंत्र हो सके, समान हो सके। भाष्य किम नाभि दग्नात ऊपरी शाखा भेद कर्तव्य, ये जो शाखा भेद है यानी विषाखता है, ये नाभि जितनी ऊंचाई नाभि जितनी परिमाण से ऊपर करना चाहिए। आहोस्वित अविरुद्ध इति अथवा अविरुद्ध करना चाहिए, अविरुद्ध का मतलब है जैसे कि बंधन में की दृष्टि से अविरुद्ध हो, बंधन में जिससे कि अविरुद्ध हो, बांधने में दिक्कत ना हो उतना करना चाहिए। तो किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है ऊर्ध्वम नाभि तकना शाखा भेद स्यात्, नाभि जितनी मात्रा से ऊपर करना चाहिए। कुतः रचनादिना प्रतिपत्ते है रीति, रचनादि के द्वारा प्रतिपत्ति की जाती है, वहां रचनादि को भी बांधा जाता है, उस सबको देखते हुए ये अपना हेतु रख रहा है कि ऊपर करना चाहिए इसको। ये जो नाभि ये जो बांधा जाता है यहाँ पर रचना को, उसको कहते हैं परिव्याण, चारों ओर बांधा जाता है। वो परिव्याण जो है वो नाभि प्रदेश में होता है, नाभि प्रदेश तक होता है, और पशुबंध जो होता है वो नाभि देश के नीचे होता है। पशुबंध जो होगा वो नाभि देश के नीचे नीचे होगा, क्योंकि वहीं ज्यादा अनुकूल है, जहां से दो शाखा प्रारंभ होती है वहां। और परिव्याण जो होगा वो नाभि प्रदेश में होगा। उचित विधि क्या है, वो ये है कि परिव्याण कहाँ होगा, नाभि प्रदेश में, और विशाखा कहाँ से हुआ, नाभि प्रदेश से भी नीचे भाग से विशाख हो गया, और नाभि के स्थान पे नाभि जितनी ऊंचाई पर परिव्याण करना है तो एक इधर है और एक इधर है, दो जगह परिव्याण करना होगा। नाभि वाले स्थल पे जाकर के तो दो शाखा हो चुकी है वहां पर ऊपर, तो दो जगह परिव्याण करना होगा, ये तो है उचित रीति। पूर्व पक्षी इस तरह से देख रहा था कि भाई रचना जो है वो तो तंत्री होनी चाहिए दोनों की समान, वो कहाँ हो तो वो नीचे हो जाए, एक ही जगह बांध देंगे रचना तो दोनों के लिए दो दो जगह नहीं बांधनी पड़ेगी, तो नीचे तो रचना बन गई, परिव्याण हो गया, तो ये तो तंत्र हो गई। और रचना का परिव्याण करना है नाभि परिमाण में, नाभि दग्ध में, नाभि जितनी जगह पे परिव्याण किया और उसको तंत्र भी करना है, तो अब विशाख कहां पर होगा, नाभि से ऊपर के भाग में ही तो पर। उसके अनुसार आगे कहां होगा, नाभि के ऊपर होगा। तो पूर्व पक्षी के मत में क्या, जब रचना यानी परिव्याण तंत्र होगा तो एक ही जगह होगा बस, और वो नाभि के जगह पे हुआ, अब उस पर अब जो विशाख होगा वो नाभि से ऊपर होगा, तो विशाख का स्थान उसकी दृष्टि में ऊपर चला गया। सिद्धांती क्या कह रहा है कि ये नाभि तग्न के नीचे होना चाहिए विशाख, जो पशु को बांधने के लिए है। अब ऐसी स्थिति में परिव्याण कहां पर होगा, वो तो नाभि के स्थान पर ही होना है, वो दो बार करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, तो तंत्र नहीं हुआ, इसके लिए अलग इसके लिए अलग ऐसा बनेगा। तो ऊर्ध्वम नाभि दग्नात शाखा भेद स्यात्, पूर्व पक्षी का मत है नाभि दग्न से ऊपर शाखा भेद होना चाहिए, रचना देना प्रतिपत्ति रीति, प्रतिपत्ति रीति। अब इसमें सिद्धांत ही कह रहा है अधस्तात व प्रकृत्युपबंधात, नीचे से होना चाहिए प्रकृति का उपबंध होने से। बोले यावता शब्द अविप्रतिषेध नाना यूपता ही प्रकृति है, तो जब तक शब्द का अविप्रतिषेध हो, शब्द में बाधा नहीं आए, तो वहां पर शाखा के भेद से नाना यूपता ही प्रकृति है। शाखा के भेद से शब्द का अविप्रतिषेध हो, यानी नाना यूपता ना हो जाए, इतना नीचे करना चाहिए। शाखा भेद हो लेकिन शाखा भेद विशाखा इतनी ना हो जाए कि नाना यूपता दिखने लगे, एक यूप ये और एक यूप ये, ऐसा नहीं हो जाए, इतना यानी नीचे से ही हो जाए, थोड़े से भाग को छोड़ करके हो जाएगा वो। अधस्ताद यावती प्रदेशे शाखा भेद बुद्धि नहीं, बुद्धि ना पैती, तावती प्रदेशे शाखा भेद कर्तव्य, नीचे से जितने प्रदेश में शाखा भेद की बुद्धि नहीं हटती है उतने प्रदेश, यानी शाखा भेद की बुद्धि नहीं हटती, यानी शाखा भेद पता लगता है कि हाँ ये शाखा का भेद है, पता लगता है कि ये शाखा का भेद है, ये नहीं कि दो अलग अलग रूप है, दो अलग अलग रूप का भाव आ गया तो ये शाखा भेद नहीं आएगा, विशाखा नहीं पता लग रहा है, तो दो अलग अलग रूप जमीन से ही दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो शाखा भेद की बुद्धि नहीं हट जाए, यानी शाखा भेद बना रहे उतने प्रदेश में शाखा भेद करना चाहिए। प्रकृति उपबंधात, ये सूत्र का अंश है, इसी को खोल रहे हैं, प्रकृति प्रत्यासत्ते है, प्रकृति के जैसा पीछे से आ रहा है उसके जुड़ने से प्रति पशु यूप प्रभेद प्रापक चोदको अनुग्रहितव्य इत्यर्थ। प्रकृति चूंकि चली आ रही है इसलिए प्रति पशु यूप का प्रभेद के भेद का प्रापक जो चोदक है अधिदेश उसका अनुग्रह हो जाएगा। यदि विशाखा जमीन से थोड़ा ऊपर है तो प्रत्येक यूप पे एक एक पशु जहां जहां जितना जितना है वहां वहां प्रति शाखा अलग अलग बन जाएंगे। यदि नीचे से ही विशाख हो गया तो वो यथासंख्य नहीं हो पाएंगे, वो वहां एक में भी कई कई अलग अलग ढंग से हो जाएंगे, तो उनका चोदक अनुग्रहित होगा ऐसा करना चाहिए। न च अधस्तात् परिव्याणे शाखा परिव्याणम, और नीचे से अगर परिव्याण किया, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा था कि निचले भाग में तंत्र हम परिव्याण कर देंगे, तो सिद्धांती कह रहा है कि उसमें शाखा का परिव्याण नहीं होगा, अन्यत्वात् तस्मात् न तथा इति, उसके भिन्न होने से, क्योंकि तो केवल नीचे नीचे करेगा है? परिव्ययण, हाँ शाखा परिव्ययणम, ठीक है, परिव्याण, परिव्याण शब्द है वैसे तो, नहीं यहां तो परिव्ययण लिखा है वो तो ठीक है, परिव्याण कहते हैं चारों ओर बांधना, परिव्ययणम प्रत्यय भेद हो सकता है, शब्द दोनों प्रयोग में किए जाते हैं। देखो अधस्तात् परिव्ययणे शाखा परिव्ययणम, यहां तो यही लिखा हुआ है, ठीक है, अन्यत्वात् तस्मात् न तथा इति। आगे दो अलग अलग पशु जहां है आवश्यक है वो तो वहां वो प्रयोजन से बांध देंगे, उसकी क्या उसकी रस्सी को ऐसे करते हैं, पशु बंध जो है ना, एक पशु होते हुए भी उसकी रस्सी को इस तरह बांधते हैं कि वो दोनों में बंधी हुई रहती है, दोनों में बांधते हुए दोनों में लपेटते हुए उस एक को भी बांध देते हैं। आगे अब इसमें यूप में जो विशाख यूप है उसके संदर्भ में एक दिवम अग्रे शब्द आता है, दिवम अग्रे अभी भाष्य में देखेंगे, अब चूंकि यहां पर दो होंगे तो इत्यत्र दिवम अग्राभ्यम इति ऊहा कार्य, सिद्धांति का मत है कि यहां पर दिवम अग्राभ्यम, अग्रे की जगह अग्राभ्यम होना चाहिए, दो है यहां पर, इसलिए भाष्य देखिए, सूत्र है 16वां सिद्धांति का ही, अग्र मध्य शब्द सन्नम ये ताम, अग्र और मध्य शब्द यहां पर मिल जाने चाहिए, अग्र मध्य पृथकवाद, क्योंकि अग्र और मध्य पृथक पृथक है यहां पर मिल करके कहे जा रहे हैं। भाष्य में कहा दिवम अग्रेण मा लेखी, एक बात अंतरिक्षे मध्य में मध्य न मा हिंसी, तो जो अग्र भाग है उससे द्युलोक में लेखन ना करें, खरोचे नहीं, ऐसा ना हो जाए, और अंतरिक्ष को मध्य के द्वारा हिंसित ना करें, द्युलोक ऊपर का होता है और अंतरिक्ष मध्य का होता है। इति अग्र मध्य शब्दो किम अभिकारेण प्रयोक्तव्यो आहोस्वित उहे नहीं थी, तो यहां पर अग्रेण और मध्यमेन मध्येन ये जो शब्द हैं अविकृत यूं के यूं प्रयोग किए जाएंगे अथवा इसमें उहु करना चाहिए, किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है अभिकारेण, अभिकार से होना चाहिए, क्यों अनन्वित वचनत्वात्। ये जो वचन है ये अनन्वित है, यानी अनवर्थ नहीं है। अनवर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि वो आगे कह रहे हैं स्वयं अनन्वित वचनात्। कथम दिवो लेखना भावात्, द्विलोक में लेखन का अभाव है। तो जो ये जो कहा गया कि दिवम अग्रेण मा लेखी ही, तो द्विलोक में लेखन ही नहीं होता है, तो इसलिए ये अनन्वित वचन है। और अंतरिक्ष से मध्येन हिंसा भावादिति, अंतरिक्ष में मध्य से भी कोई हिंसा नहीं होती है, तो ये अनन्वित होने से अब यहां पर आप ऊ करने की आवश्यकता क्या, ये वैसे ही अनन्वित है। अब आप जब पहले से ही पता है कि ये अनन्वित है, अब उसमें आप एक वचन की जगह द्विवचन करके क्या करना चाहते हो, अनन्वित करना चाहते हो ना, अनवर्थता, तो पहले से ही अनन्वित है। अनन्वित है तो अनन्वित है, चलता रहेगा। कल्पना में ही कह रहे हैं, कल्पना में कहते रहो, चाहे दो हैं तो भी एक बोल दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इसमें सिद्धांति कह रहा है, जो कि सूत्र वाली बात है, अग्र मध्य शब्दों संयम्येताम, संयम्येताम मतलब योजयेताम, ऊह्येताम, द्विवचन का ऊह कर लेना चाहिए। अग्र मध्य पृथक्वात्, अग्र मध्य शब्दों समवेतार्थौ, अग्र मध्य नानार्थत्वात् ऊहे न प्रयोग, चूंकि ये अलग अलग हैं इसलिए यहां पर ऊ से द्विवचन से प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें क्या लेखन और हिंसा तो नहीं हो रही है, उस दृष्टि से तो ये अनन्वित है, लेकिन यूपदेश का वाचक तो है, वो शब्द यूपदेश का तो वाचक है, यूपदेश का वाचक है, तो वहां पर दो हैं, तो दो शब्द का प्रयोग कर लेना चाहिए। ये इसके पीछे का भाव है सिद्धांति का। आगे अगला अधिकरण है सातवां, तो यूपादि में क्या पंचारत्नित्व है, पांच अरत्नी जितना माप उसका माना जाता है। अरत्नी का मतलब है कौनी से लेकर के और अनामिका तक का जो भाग होता है, इतना ऐसे जो नापते हैं। इसको अरत्नी का लिखा है, तो अंग्रेज लोग ऐसा मानते होंगे, इंग्लिश डिक्शनरी में जो आप कह रहे हो ना, हाँ, अभी तक हमने मीमांसा में अरत्नी का मतलब क्या पढ़ा है, संस्कृत में अरत्नी का क्या मतलब लिया जाता है, ये लिया जाता है यहां से लेके यहां पर, और कहीं अंतर होगा, कहीं इसको भी अरत्नी कहा हो किसी शास्त्र में, तो ठीक है वहां उनकी अपनी परिभाषा हो सकती है, लिया जा सकता है। तो यूपादि में पंच अरत्नित्व परिमाण है, तो वो कहां से गिनना चाहिए, तो उसमें सिद्धांति का मत है उपरम वर्जयित्वा जेयम, जो भाग जमीन में गाड़ा जाता है नीचे का, उसको छोड़ करके पांच अरत्नी होना चाहिए। एक तो है कि काटा ही हमने पंच अरत्नी और उसमें से कुछ फिर जमीन में चला गया, तो ये जो दिखने वाला भाग है ऊपर का, वो पंचरत्नी होना चाहिए, ये बात है। तो ये नाम तो ऊपर है, ऊपर का मतलब, लेकिन सहो परम प्रमाणम, ऊपर के सहित ये प्रमाण है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, ऊपर जो है वो यूप का निचला भाग है, तो ये जो अरत्नी अरत्नी सम्मित भाग है, ये अरत्नी सम्मित, एक अरत्नी जितना भाग होता है और उसको एक तरह से लगभग चौथाई भाग हुआ, चौथाई चतुर्थांश हुआ, तो सहो परम प्रमाणम, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो नीचे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, पंचारत्नीम तस्मै वृश्चेत, ये एक वचन है, पांच रत्नी उसके लिए काटे, इति छेदने श्रूयते थे, बोले छेदन के समय पंचरत्नी पढ़ा हुआ है, छेदन के समय पंचरत्नी पड़ा हुआ है। यथा पंचारत्निम स्थूणाम चिन्हविता इति, पांच रत्नी जितने स्थूणा को चुने, दीवार को चुने, तो सनिखातम चित्तते, निखात सहित वो मानी जाती है, एवं इहापी इति, ऐसे ही यहां पर भी समझना चाहिए। अर्थात तो इसमें क्या होगा कि हम जब ये कहते हैं यथा पंचारत्निम स्थूणाम चिन्हविता, ये तो लौकिक उदाहरण दिया है इन्होंने। लौकिक उदाहरण में तो क्या होता है, हम कहें कि पांच रत्नी दीवार करनी है तो उसको नीचे वाले सहित लेते हैं, ऊपर ऊपर का लेते हैं। हम कहें पांच फीट की दीवार है, ऊपर ऊपर का लेते हैं, नीचे का भी लेते हैं। तो इस तरह का उदाहरण देखेंगे तो ये तो सिद्धांति के पक्ष में जा रहा है, पूर्व पक्षी के पक्ष में नहीं है, पूर्व पक्षी के पक्ष में ये नहीं है। ऐसा सामान्यतया लेते हैं, लेकिन पूर्व पक्षी यहां क्या ले रहा है, यथा पंचारत्निम स्थूणाम चिन्हविता इति सनिखातम चित्यते, निखात सहित ये गिना जा रहा है, नीचे वाले सहित कि हमारे को चिनाई करनी है तो नीचे से पांच फीट इतनी लेनी है, नीचे का भी गिन रहे, नीचे जितना भी डाल रखा है। लिखा हुआ नहीं है, मैंने जोड़ा है इसको। या तो निखातम चित्यते, निखात को उसके अलग करते हैं, मतलब औरों से अलग करते हैं, इसके साथ जोड़ते हैं, ऐसा लेना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व पक्षी तो निखात को के सहित मान करके चल रहा है ना, गाड़े हुए के सहित मान के चल रहा है, उससे संबंधित अर्थ यहाँ पर लेना चाहिए। इति तावत अपरिवसित, स्थितम तावत अपरिवसितम, यहाँ पर इन्होंने इसको रोक दिया। अब इसके आगे इसका मतलब क्या है, आगे जो ये शुरू हो रहा है 18वां सूत्र, एक नया अधिकरण है ये जो होता है ना, स्थितम तावत अपर्यवसितम, इसका क्या मतलब हुआ, ये अधिकरण चल रहा था यहाँ बीच में रोक दिया, और अब जो ये 18वां सूत्र है ये नया अधिकरण है, और 18वें सूत्र के भाष्य के अंत में देखिए स्थिताद उत्तरम, स्थित के बाद में अब ये आगे कहा जा रहा है, ये किसके बारे में कहा जा रहा है, वो जो 7वां अधिकरण था। इसका मतलब है कि जो 18वां सूत्र है ये एक नया अधिकरण है, ये 8वां अधिकरण है जिसको मैं उस समय आपको कह रहा था, ये एक अधिकरण और बीच में मानना पड़ेगा। उस दृष्टि से देखेंगे तो ये 8 है और नीचे 9 आ रहा है, वो ठीक है। तो ये 18वां सूत्र देखिए, यजमान सम्मित औदुम्बरी भवती इत्येतेन व्याख्यातम्, यजमान सम्मित औदुम्बरी होती है, औदुम्बरी कितनी, यजमान के जितनी लंबी होती है, वो भी इसी से समझ लेनी चाहिए। कैसे समझनी चाहिए, औदुम्बरी अपि स निखातैव सम्मीयेत इति, इति पक्षः, इति पक्ष मतलब इति पूर्वः पक्षः, ये पूर्व पक्ष का ही मत आएगा कि यजमान सम्मित होनी चाहिए तो किस कैसी होनी चाहिए, निखात सहित होनी चाहिए। स शब्द है ना यहां पर, उसको यहां पर मैंने पीछे ले लिया, स निखातम चित्तते, निखात सहित, गाड़ने वाले सहित, तो दिखने में वो यजमान सम्मित नहीं होगी औदुम्बरी, कुछ नीचे चला जाएगा। तो यहां तक ये पूर्व पक्ष आ गया, पूर्व पक्ष ने एक और मत आ गया मतलब इसमें, अब स्थितात उत्तरम, अब सिद्धांती कहता है ऊर्ध्वम वा निखातात अर्थे श्रूयते अल्पविराम यथा पौरुषः प्राकारः इति, बोले निखातात ऊर्ध्वम, निखात से ऊपर ऊपर, जो गाढ़ा गया है उससे ऊपर के भाग में प्रयोजन वशात वहां पर सुना जाता है, उस अर्थ में सुना जाता है ये शब्द। यजमान सम्मित कहें चाहे तो पंचरत्नी कहें। कैसे? उदाहरण दर यथा पौरुष प्राकारायति, ये जो प्राकार है दीवार है ये पौरुष है, पुरुष के जितनी ऊंची है, तो उसमें निखात को नहीं गिना जाता है, ऊपर के भाग को ही गिना जाता है। अत्र दृश्यमानस्य पौरुषता, पौरुषता जो है वो दृश्यमान की होती है, जो अदृश्यमान है नीचे उसको पौरुषता के अंतर्गत नहीं लेते हैं। एवं अर्थे नियोजने, एवं नियोजने अर्थे, नियोजन इस प्रकार से नियोजन के सार्थक होने से विनियुक्तस्य प्रमाणम, जो विनियुक्त है वहां पर उसका प्रमाण पंचारत्नी रीति। जो है बची हुई चीज है उसको पंचरत्नी होनी चाहिए। औदुम्बर्य अर्थेन सदसो धारणार्थेन गुणभूतानुबंधेन गुणभूतानुमेय परीक्षणाया परीक्षणा विधीयते। बोले यहां पर औदुम्बरी का प्रयोजन, उसमें औदुम्बरी के लिए सदसो धारण थे ने सदन को धारण करने के प्रयोजन से गुणभूत का अनुबंध के रूप में गुणभूत के अनुमेय की परीक्षणा यहां पर की जा रही है कि ये गुणभूत है तो कितना होना चाहिए। यथा पौरुषम प्राकारम पुरुता इति, जैसे लोक में कहेंगे पुरुष के आकार का, पुरुष के जितना लंबा प्राकार दीवार को बनाए। एवं यजमान संहिताम सदसह स्तूणाम निखातात ऊर्ध्वम कुर्यादिति, ऐसे ही यजमान के सम्मित सद की जो स्थूणा है वो निखात से ऊपर करनी चाहिए। आगे अब नवा अधिकरण है ये, नाभि तग्ने परिव्ययति, बंद कर लीजिए इसको विपरीत अल्प विराम में, नाभि तग्ने परिव्ययति इति एतेन व्याख्यातम। तो नाभि जितनी ऊंचाई पर बंधन करता है, परिव्ययति मेखला के समान बंधन करता है, ये संस्कारार्थ है, इसकी भी व्याख्या इसी से समझ लेनी चाहिए। क्या? किम सह निखातेन अहोस्वित उपरिष्टात नाभि दग्न इति, तो उसकी जितनी लंबाई है, अब नाभि दग्न में करे तो निखात वाले से लेकर के नाभि वाले स्थान तक आए, अथवा जो जमीन के ऊपर का भाग है उससे नाभि तक के भाग पर आए, यहां पर भी वही प्रश्न है। किम प्राप्त हो? तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं सह मूले न मध्य देशो विवक्षितो नाभि शब्दे न, बोले मूल के सहित यानी जो जमीन में गाड़ा जाता है उसके सहित उस पूरे काष्ठ का मध्य देश नाभि शब्द से विवक्षित है। नाभि का मतलब उसका मध्य देश। यथा पुरुषस्य नाभिर मध्य तथा अन्यत्रापि मूलस्य मध्य देशो विवक्षित इति, अब नाभि जो है पुरुष में मध्य देश में होती है, बीच में होती है, तो अन्य जगह भी जैसे कि इस काष्ठ में ले रहे हैं तो मूल के सहित लेते हुए जो मध्य देश है उसको नाभि कहेंगे। इति पूर्व पक्षी का मत। और इस पे सिद्धांती कहता है नाभि दग्ने परिव्ययति, एक ये जोड़ लीजिए परिव्ययति इति ऊर्ध्वम निखातात, तो निखात से गड्ढे से ऊपर ये हमें समझना चाहिए। वचन जो मिलता है वो आगे बताने हैं विपरीत अल्प विराम में, नाभि दग्ने यूपम परिवीय इत्यस्मिन काले निखातस्य अप्राकृतत्वात्। जब ये भी होता है नाभि दग्ने यूपम परिवीय, ये एक वचन जिस समय में कहा जाता है उस समय में उस काल में निखात तो प्रकृत है ही नहीं, यानी उसको तो गाढ़ा जा चुका है अभी, इसलिए वो तो अब लिया ही नहीं जाएगा। निमित्तम ही परिवीयते है नाभि संबंध पुरुषस्य, यहां पर जो परिवीयते है निमित्तम, परिवीयते परिव्याण करने का जो निमित्त है वो ना पुरुष के नाभि संबंध से है, न यूप से न कि यूप के। पूर्व पक्षी क्या कर रहा था कि जैसे नाभि पुरुष के मध्य में होती है, नाभि मतलब मध्य भाग, ऐसे ही उस काष्ठ का मध्य भाग, ऐसे करके उसको नाभि दग्न कह रहा था। सिद्धांत यह कह रहा है कि जो ये नाभि संबंध है ये पुरुष के नाभि संबंध से है न कि यूप के, तो यूप को गाड़ दिया अब उस गड़ेवे में पुरुष की नाभि जितनी ऊंचाई पे इसका परिव्याण किया जाएगा। और अगर आप, पूर्व पक्षी को कह रहा है, अगर आप यहां यूप के मध्य भाग को लेओगे तो दोष एक आएगा कि लक्षित लक्षणाच तथास्या, लक्षित लक्षणा होगी, लक्षणा में भी लक्षणा करनी पड़ेगी आपको। कैसे लक्षणा में लक्षणा करनी पड़ेगी कि देखो पहले तो नाभि दघ्न कहा, ठीक है, और वो नाभि दघ्न का मतलब क्या होगा, वो यजमान का होगा, नाभि दघ्न, नाभि जितना ऊंचा, तो नाभि का नहीं, वो नाभि से यजमान पे गया और यजमान से फिर यूप में गया, नाभि से यजमान का ग्रहण किया, यजमान से फिर अब पूर्व पक्षी यूप का ग्रहण कर रहा है, तो यजमान का अर्थ लेना ये लक्षणा है, और लक्षणा में भी लक्षणा जाए तो लक्षित लक्षणा हो जाएगी, दो दो लक्षणा करनी पड़ेगी, दोष है। एक विंशत्य रत्नी प्रभृतिषु च परिमाणेषु अर्थ विरोधो भवति। और बोले जो एक विंशति अरत्नी प्रभृति जो परिमाण है 21 अरत्नी का, ये तो 5 अरत्नी का था, जहां 21 अरत्नी है वहां जहां पर परिमाण इतना है वहां पर अर्थ का विरोध हो जाएगा। कैसे अर्थ का विरोध हो जाएगा, चलो जो 5 अरत्नी है वहां तो आप यूप के मध्य भाग को लेंगे वो पुरुष के लगभग नाभि भाग तक आ जाएगा, ठीक है, इसमें ये नहीं संगत लगेगा, ये 5 से संगत नहीं लगेगा। तो जब 5 अरत्नी यूप है उसका मध्य भाग और पुरुष का नाभि भाग वास्तव में जितना होना चाहिए वो तो फिर भी लगभग बराबर बन जाएगा, लेकिन जब अगर 21 अरत्नी प्रभृति अगर यूप है और उसका जो मध्य भाग होगा वो कितना ऊंचा होगा, वो पुरुष के भी ऊंचा जाएगा, उसको उसका पुरुष की नाभि के साथ तालमेल नहीं बन पाएगा तो वो असंगत हो जाएगा। तो इसलिए आप यूप के आधार पर नहीं कर सकते, वो सब जगह संगत लगे तो पुरुष के आधार पर होगा। तस्मात पुरुषाभिप्रायो नाभि दग्धा इति, दग्धा इति, हाँ नहीं, पूरे यूप की है ये, नाभि तक 5 अरत्नी ऐसा थोड़ा कहा जा रहा है, क्या आना चाहिए मनुष्य के नाभि तक 5 अरत्नी होनी चाहिए ऐसा नहीं कहा ना। उसको ये समझिए पूरा जो यूप है जो गाड़ दिया उससे को छोड़ करके वो 5 अरत्नी होना चाहिए, ठीक है, और उसमें पुरुष की नाभि की जितनी ऊंचाई पर परिव्याण करना चाहिए, हो गया, ये तो हो गया सामान्य जो है। अब अगर ये तो सिद्धांति पुरुष की नाभि के अनुसार वहां परिव्याण कर रहा है, अगर इतनी ही मात्रा 5 अरत्नी वाले में ही पूर्व पक्षी की मत की दृष्टि से देखें तो यूप का जो मध्य भाग है वहां परिव्याण करना चाहिए, तो यूप का मध्य भाग कितने अरत्नी पे होगा, 2.5 अरत्नी पे होगा, 5 का आधा मध्य भाग आप लोगे तो 2.5 अरत्नी होगा। अब 2.5 अरत्नी को आप अपनी जमीन से लेकर के नाभि तक देखो, 2.5 अरत्नी होगा, लगभग 2.5 अरत्नी होगा। तो इसलिए पूर्व सिद्धांत ये कह रहा था कि यदि 5 अरत्नी है वहां तो आप जैसे तैसे यूप का मध्य भाग भी लोगे तो वो भी पुरुष के नाभि के बराबर आ जाएगा, और लेकिन अगर 21 अरत्नी है तो उसका आधा भाग कहाँ आएगा, 10.5 पे आएगा। अब 10.5 अरत्नी पे आपने बांध दिया, अब पुरुष की नाभि तो 10.5 अरत्नी है क्या वहां पर, तो संगत नहीं लगेगा। आगे बात समझ में, तो नाभि का परिमाण 5 अरत्नी नहीं है, यूप का है। आगे नहीं, कितने अरत्नी, हाथ को छोड़ो अरत्नी कितनी है, कितनी मानी अरत्नी कह रहे हो आप, हाथ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। देखो बीते को आप देखोगे तो पांच, तीन, चार और पांच, इतना सा होगा। ये पांच रत्नी इस बीते को दोगे तो ये क्या होगा, पूरे युग की लंबाई होगी। अब इसमें नाभि तक कैसे करोगे, और परिव्यण होगा और फिर तो और वो नाभि से बराबर भी नहीं होगा, उसका मध्य भाग करोगे। पूर्व पक्षी की दृष्टि से पांच रत्न, पांच बलात का बीच का भाग करोगे तो ये तो कितना होगा, ये आपके घुटने के थोड़ा सा ऊपर जाएगा बस, पांच में होता ढाई में, घुटना घुटने से थोड़ा सा ऊपर बस यहां तक ही आ जाएगा, नाभि तक पहुंच ही नहीं सकता वो, तो संगत नहीं है, उस पर अड़ो मत ज्यादा। किसी ने लिख दिया तो हमारी मानसिकता तो यही होती है ना कि अंग्रेजी में जो लिखा है वो ठीक है, यद्यपि आप भी जानते हैं, आप भी खंडन करोगे, आप भी खंडन करोगे कि नहीं अंग्रेजी में लिखा इतने मात्र से सत्य सिद्ध नहीं होता, ये जानते मानते हुए भी जी उसमें अंग्रेजी में लिखा है ये, जबकि हम इतनी बार पढ़ के आ चुके हैं अरत्नी का है, संगत लग नहीं रहा है, आप इसके कैसे संगत करोगे, वो स्पष्ट भी कर दिया फिर भी आप वहीं पर ही अटके हुए हो। कारण क्या होता है कि अंदर सूक्ष्म रूप से वो संस्कार हमारे अंदर रहता है कि अंग्रेजी में जो लिखा है वो ठीक है, आप वैसे नहीं मानोगे, वैसे आप कहोगे नहीं ऐसे मैं मानता ही नहीं हूं, लेकिन ये छुपे हुए संस्कार ऐसे काम करते हैं, आपको पता भी नहीं है और आप कर वो ही रहे हो, नहीं वो लिखा है वो ठीक है, वो लिखा है वो ठीक है। अब संस्कृत का शब्दकोश देखो, रत्नी शब्द और भी संस्कृत में देखो जो प्रचलित है, मैं कह रहा हूं अपवाद रूप में किसी ग्रंथ में अपनी परिभाषा ही किसी ने ऐसी कर दी होगी, हम इसको अरत्नी कहेंगे, चलो वो शास्त्र के लिए एक परिभाषा हो गई, वहां उस तरह के लग सकता है, मैं एक संभावना में बोल रहा था, वो है ऐसा नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कहीं हो भी तो हमारे को क्या पता, तांत्रिक परिभाषाएं होती हैं, होती हैं, हो सकती हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये सामान्यतः इसी को ही लिया जाता है, आप उस तरफ मत जाओ। इक्कीसवां सूत्र, ये दसवां अधिकरण है। अब ये बात आएगी कि यूपादि का जो अरत्नी परिमाण देखा जा रहा है वो किसकी अरत्नी ली जाएगी, उसमें सिद्धांत पक्ष है कि ये यजमान की ही ली जाएंगी, इसलिए शीर्षक इसका है यूपादौ रत्नादि परिमाणम यजमान मानमेव यजमान गतमेव, यजमान की जितनी अरत्नी है उस उसके उसके अनुसार वहां पर लगेगा। और इसमें सिद्धांति का ही सूत्र है 21वां, यजमानेन यूपसम्मितः, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये तो शास्त्र का वचन मिल रहा है, यजमानेन यूपसम्मितः इति विधानात् परिमाणानां यजमानेन सम्मानम्, तो जितने भी परिमाण होंगे वो यजमान के सम्मिति होंगे, जब यूप को यजमान के जितना करना है तो जब उसमें पांच अरत्नी कहा गया तो वो उसी यजमान की पांच अरत्नी ली जाएगी। आगे पंचारत्नादीनी यूप परिमाणानी किम यजमान संबंधिनी ग्राह्याणी आहोस्वित अनियमायति, वो यजमान के परिमाण में लिए जाएंगे अथवा उसमें अनियम है, किसी की भी अरत्नी के समान कर लेना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है अनियमायति, इसमें कोई नियम नहीं है, क्यों, लौकिकत्वात् परिमाणानाम प्रयोग प्राशुभावाच्च, परिमाण है वो लौकिक है, इसमें शास्त्रीय कोई निर्देश की आवश्यकता ही नहीं है, और प्रयोग प्राशुभाव भी इसी में होगा, किसमें, जो भी है उसी की रत्नी से नाप लिया, क्या इस क्या यजमान को पकड़ के लाओ फिर उसका नापो, जो है उसे नाप लो, प्रयोग प्राशुभाव होगा, इति प्राप्ते ब्रूमा। इस पे अब आगे कहते हैं सिद्धांति का मत है, ये सूत्र तो वही है भाष्य में लिखा है, यजमानेन स्वारत्नी भी स्वयं मातव्यो यूपः, यजमान के द्वारा अपनी अरत्नी के द्वारा स्वयं ही उसको मापा जाना चाहिए। अल्पविराम, प्रत्यक्षम तत्शेषत्वेन विधानात् औदुम्बरी मानवत्, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उसके शेष के रूप में विधान किया गया है औदुम्बरी के मान के समान। ये तो औदुम्बरी का हो गया, यूप का हो गया। अब आगे और माप के संबंधित प्रसंग चल रहा है तो कुछ और बात कह रहे हैं कि अग्नि का जब चयन किया जाता है तो चिति के जो मान होते हैं वो यजमानगत होने चाहिए या अध्वर्युगत होने चाहिए। चिति जो बनाई जाती है उसमें जो माप होंगे वो यजमान के अनुसार होंगे, जैसे कि पीछे कहा तो भाई हर जगह फिर यजमान के अनुरूप ही होगा, तो क्या वहां पर भी यजमान के अनुरूप होगा अथवा अध्वर्यु के माप का होगा वो, ये यहां पर प्रसंग है। इसमें पूर्व पक्षी कहता है 22वें सूत्र में अध्वर्यो प्रमाणम प्रकरणा, बोले प्रकरण से तो यही आता है कि अध्वर्यु के प्रमाण के होंगे, यथा शूरपेण जुहोती थी, तो जैसे शूरपेण जुहोती तो जो प्रकृत शूरप होता है उसी से होम करता है, इसी तरह से यजमान प्रकृत है तो यजमान का परिमाण ही वहां पर लगना चाहिए, लगेगा। भाष्य अग्नौ श्रूयते, ये वचन मिलता है अग्नि में, व्याम मात्राणि पक्ष पुच्छानि भवन्ति, तो व्याम मात्र पक्ष पुच्छानि, पक्ष के जो पक्ष और पुच्छ जो हैं वो कितने बड़े होते हैं, व्याम मात्र होंगे। व्याम का मतलब है दोनों हाथों को फैलाने पर जो जितनी दूरी होती है उस हाथ के कोने से लेके इस कोने के हाथ, इसको व्याम कहते हैं। तो व्याम मात्र पक्ष और पुच्छ होंगे, पक्ष मतलब तो पंख और पुच्छ मतलब पूंछ, वहां जो चिति आदि होगी ना उसमें कितनी लंबाई होनी चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए। इति तो व्यामानी अध्वर्योः ग्राह्याणि आहोस्वित लौकिकानि इति, तो जो ये व्याम है ये अध्वर्यु के ऋत्विक अध्वर्यु के समान होना चाहिए अथवा लौकिक किसी का भी होना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहे अध्वर्योः ग्राह्याणि इति, अध्वर्यु का ग्रहण होना चाहिए, क्यों, तस्य कर्मणि प्रवृत्तत्वात्, वहां कर्म में यानी चिति निर्माण में अध्वर्यु ही प्रवृत्त है उसके अनुसार होगा। यथा जैसे कि शूरपेण जो होती थी प्रकृते न होमा इति, जब कहते हैं शूरपेण जो होती तो जो प्रकृत शूरप होता है उसी से होम करेंगे, न कि लौकिक कोई सा भी शूरप यानी छाजला कोई सा भी लेकर के नहीं करेंगे, ऐसे ही यहां पर अध्वर्यु को लिया जाएगा। इस पर सिद्धांति कहता है यथा कामी वा प्रयुक्तम शूरपम, तो प्रयुक्तम प्रमाणम अनियमेन स्यात्, ये जो प्रमाण है ये अनियम रूप से हुए, अनियम मतलब लौकिक रूप से हुए। ऊपर जो इन्होंने कहा था ना कि व्यामानी अध्वर्यो ग्राह्याणि अहोसित लौकिकानी, तो लौकिक वाला है वो अनियम है, उसमें लौकिक में किसी के भी अनुसार उसी को यहां पर कह रहे प्रयुक्तम प्रमाणम अनियमे न स्यात, अनियम रूप से हो, क्यों, क्यों न अध्वर्यो, अध्वर्यो का नहीं होगा, तत्प्रमाणस्य कर्मांगत्वेन अचोदितत्वात्, अध्वर्यु के प्रमाण को कर्मांग के रूप में नहीं कहा गया है, यजमान के परिमाण को तो माप को तो कर्मांग के रूप में कहा गया है, अध्वर्यु के परिमाण को वहां कर्मांग के रूप में नहीं कहा गया, भले ही प्रकरण से अध्वर्यु वहां पर आ रहा है लेकिन फिर भी वो कर्मांग के रूप में वचन में नहीं कहा गया, चोदित नहीं है। न अध्वर्यो तत्प्रमाण से कर्मांगत्वे न अचोदितत्वात्, न च अध्वर्यवादी सम्मान औदुम्बरी सम्मानवत चोदितम अस्ति, औदुम्बरी के सम्मान के समान अध्वर्यु का सम्मान वहां कहा नहीं गया है। चोदितम तु शूरपम होमे, और आपने जो शूरप का कथन किया गया था वो तो होम के अंदर शूरप का कथन शास्त्र में कर किया हुआ है इसलिए वही लिया जा रहा है, ये तो वहां नहीं कहा गया, तस्मात अनियत प्रमाणत्वम इति, इसलिए इसमें अनियत प्रमाणत्व, अनियत प्रमाणत्व होगा, लौकिक प्रमाण होगा, किसी का भी ले सकते हैं। हाँ जो भी उसका अध्वर्य उसे कोई लेना देना नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये उदाहरण ऐसा है ही नहीं। शूरपेण जो होती है, अब शूरप कौन सा लिया जाए, प्रश्न ये आएगा कि प्रसंग वशात जहां वो प्राप्त है शूरप उससे, या तो घर में से कहीं से भी किसी से कोई सा भी शूरप लेकर के करेंगे, तो इसका उलिए पूर्व पक्षी उदाहरण दे रहा था कि जैसे शूरप में वही शूरप लिया जाता है जो यज्ञ से संबंधित होता है, ऐसे ही पुरुष भी यहां पर परिमाण में अध्वर्यु ही लिया जाएगा, वो प्रकरण से वहां पर प्राप्त है प्रकृत है। सिद्धांत कह रहा है कि शूरप तो वहां पर चोदित है कहा हुआ है इसलिए वही शूरप लिया जाएगा, दूसरा नहीं ले सकते, लेकिन वहां परिमाण अध्वर्यु वहां परिमाण के रूप में परिमाप के रूप में गृहित नहीं है इसलिए कोई सा भी लिया जा सकता है, अध्वर्यु का भी ले लो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे भी लिए जा सकते हैं। अब एक प्रसंग और आ रहा है कि अच्छा ये अनियत रूप से है तो परिमाप में अध्वर्यु का तो कुछ लेना देना नहीं है, तो जो निर्वाप किया जाता है मुष्टि परिव्याण मुष्टि ले ले करके परिमापन करना है ना, मुष्टि परिमाणम, तो बोले वो तो अध्वर्यु का ही होगा। पिछले अधिकरण से कोई लेने लगे कि अध्वर्यु का तो कोई परिमाप है ही नहीं, तो जो मुष्टियों को लिया जाता है मुट्ठी भर भर के, वो भी किसी का भी ले लेंगे, तो बोले नहीं वो तो अध्वर्यु का ही होगा, उसके लिए प्रमाण देंगे ये। तो पूर्व पक्षी कह रहा है 24वें सूत्र में, चतुरो मुष्टि निर्वपति, ये इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, चतुरो मुष्टि निर्वपति इत्येतेन व्याख्यातम, बोले ये भी इसी से व्याख्यात समझ लेना चाहिए। कैसे कि किम अध्वर्यु मुष्टिना निर्वापः कर्तव्य उत अनियम इति, अध्वर्यु करे या कुछ कोई भी ले सकता है, तो किम प्राप्तम, तो मुष्टेरपि व्यामादि वल लोक प्रतीतत्वात् अनियमा, तो मुष्टि में भी व्यामादि की प्रति, लोक की प्रतीति के समान इसको भी समझना चाहिए, इसलिए अनियम हो लौकिक हो जाए, अध्वर्यु की आवश्यकता नहीं है उसमें, नियम नहीं है। इस पर सिद्धांति कहता है अध्वर्योर्वा कर्म लक्षणत्वात् मुष्टे है यथा मुष्टिम आदत्स्व इति, तो यह अध्वर्यु से ही होगा, अध्वर्योर्वा कर्म लक्षणत्वात्, कर्म का लक्षण वहां पर है मुष्टे है, मुष्टि के कर्म का लक्षण वहां पर अध्वर्यु से संबंधित है। कैसे, तो मुष्टिम आदत्स्व, तो मुट्ठी को ले वहां पर, तो ये किसको कहा जा रहा है, वो अध्वर्यु को कहा जा रहा है, तो अध्वर्यु को कहा जा रहा है तो अध्वर्यु अपनी ही कवरी लेगा। भाष्य अध्वर्यु स्वमुष्टि ना निर्वपेत, तो अध्वर्यु अपनी मुष्टि से निर्वाप करे, कुतः निर्वापस्य अध्वर्यवत्वात्, क्योंकि निर्वाप जो कर्म है वो अध्वर्यु का कर्म है, अध्वर्यवत्व है उसमें। मुष्टेश्च कर्मांगत्वात्, और मुष्टि है वो कर्म का अंग है, यथा लोके अमुष्मात् राशेः मुष्टिम आदत्स्व इत्युक्तः स्वमुष्टिना एव आदत्ते एवं इहापि इति, जैसे लोक में किसी को कहें कि इस राशि में से एक मुट्ठी ले लो, अब वो एक मुट्ठी उसी की अपनी ही ली जाएगी, दूसरे की मुट्ठी नहीं ली जाएगी, ऐसे ही यहां पर भी होगा, अध्वर्यु को कहा है उसी की होगी। आगे अगला विषय उठा रहे हैं, ये नया विषय है 13वें अधिकरण में, तो यहां पर जो यूप में रचना से परिव्याण करता है, बांधता है उसको, उसके संदर्भ में है कि ये यूप का संस्कार है या रचना का संस्कार है, यूप का संस्कार है या रचना का, रस्सी का संस्कार है, ये विचारने की बात है। तो इसमें विषय यह अग्निष्ठे रचना वासयति, अग्निष्ठ में अग्नि के पास में जो स्थित है उसमें रचना को वासयति बांधता है, इति रचना संस्कार है, ये रचना का संस्कार है, रस्सी का संस्कार है। पूर्व पक्षी कहेगा यह यूप का संस्कार है, यही चर्चा यहां पर चलेगी। अग्निष्ठ जो यूप होता है वो कौन सा होता है, जो आवनीय उत्तर वेदी में जो आवनीय होती है उसके सामने वाला होता है, वैसे जब एक होता है वो भी सामने ही आता है, बीच में जो रेखा होती है बगल वाली उसके बीच में, यानी उत्तर वेदी में जो आवनीय है उसके मध्य में बिल्कुल सामने लगता है। लेकिन जब 11 यूप हों, 5 हों, उस समय में जो बीच में लगता है उसको अग्निष्ठ कहते हैं। अकेले में तो कोई बात ही नहीं, अकेला ही है वो, कोई विशेषण लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अधिक होते हैं तो बाकी सब अग्नि से दूर दूर दूर दूर होते हैं, तो जो अग्नि के निकटतम होता है सामने उसको अग्निष्ठ कहते हैं, वो बीच वाले के प्रसंग में बात है यहाँ पर। तो 26वां सूत्र है परिवीय वासयति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, परिवीय वासयति इति वास मात्रम शब्द संयोग, शब्द का संयोग है कि इसमें वास मात्र के लिए कहा जा रहा है, परिवीय वासयति ये मूल वचन है। ये सूत्र लिखा हुआ तो यहां पर पूर्व पक्षी का है, लेकिन इसको सिद्धांति का कीजिए, आगे का जो उत्तर है अंत तक जो जाएगा उसके साथ की संगति ऐसे लगेगी। तो परिवीय वासयति इति वास मात्रम शब्द संयोगात् सिद्धांति ने कहा, भाष्य देखिए अग्निष्ठे, अग्निष्ठे मतलब ये यूप है, अग्निष्ठे यूपे सप्तमी विभक्ति है, अग्निष्ठे एकादशिना रचना परिवीय वासयति, 11 रचना को रख करके और वासयति वहां पर स्थापयति, लपेट करके स्थापित करता है, 11 को। इति यूपैकादशिनी प्रकृत्य आम्नायते, यूपैकादशिनी को प्रकृत करके ये वचन कहा गया। रुकना, तो 26वें सूत्र के भाष्य में लिखा अग्निष्ठे एकादशिना रचना परिवीय वासयति, इति यूपैकादशिनी प्रकृत्य आम्नायते। अब ये वचन एक आगे कहेंगे, ये नहीं, ये जो वचन है यूपैकादशिनी के प्रकरण में ये वचन कहा गया है। तो प्रश्न कर रहे हैं कि मैं रचना संस्कार है उत अयम अग्निष्ठ संस्कार आये थी, इसमें रचना का संस्कार किया जा रहा है या अग्निष्ठ का, उसका यूप का संस्कार किया जा रहा है, किम प्राप्तम। तो इसमें सिद्धांति कहता है रचना संस्कार आये थी। सामान्यतः क्या होता है, पूर्व पक्षी पहले बोलता है फिर सिद्धांति बोलता है, लेकिन इस तरह करते जाएंगे तो आगे जो अधिकरण की समाप्ति होगी उससे विरोध आ जाएगा, इसलिए इसको सिद्धांति का ही मान करके चलना पड़ेगा। तो सिद्धांति कहता है रचना संस्कार आये थी, कुथा परिवीय वासयति इति वास मात्रम प्रकृत प्रकृत प्रयोजनम। तो लपेट के वासयति स्थापयति, तो बंधनम कृत्वा स्थापयति, तो ये जो है वास मात्र यहां पर प्रकृत प्रयोजन है, उसको लपेटना। हम जब को कहें कि इसको रस्सी को कहां रखो, तो बोले इसको यहां लपेट दो, तभी किसका संस्कार किया गया, किसके लिए लपेटा गया, जिस पर लपेटा गया उसके लिए नहीं, रस्सी के लिए लपेटा गया उसका संस्कार है। अब जैसे माइक के आगे ये टाई माइक है, ये तार लगा हुआ है, अब इसको यहां लपेटा गया, अब ये लपेटना इसका संस्कार है अथवा रस्सी का संस्कार है, रस्सी का संस्कार है, इसको ऐसे करना है। और कोई कार्यक्रम हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो और फिर खंभे लगे हुए हैं उसके चारों ओर माला को लपेट रहे हैं, अब ये किसका संस्कार है, उसमें खंभे का संस्कार है, वहां माला का कोई संस्कार नहीं है, वो ऐसे अंत क्योंकि यहां ये किसका संस्कार है। तो सिद्धांत कह रहे हैं ये रचना का संस्कार है। आगे देखिए इसमें क्या होता है कि चूंकि ये 11 है यहां पर, तो प्रथम दिन अग्निष्ट अकेले में ही उसको लपेटा जाता है, पहला दिन जो है वो अग्निष्ट का काल है परिव्याण का, और बाकी 10 का अगले दिन काम, अगले दिन दूसरे दिन शेष का किया जाता है, लेकिन बाकी 10 को भी प्रथम दिन अग्निष्ट में ही रखते हैं, बाद में वहां से हटा करके अन्य जगह रखते हैं, ठीक है। वैसे तो सब पे एक एक लगेगा, 11 है, अग्निष्ट यानी मध्य वाला जो यूप है उसमें पहले दिन करते हैं और बाकी यूपों पर दूसरे दिन करते हैं, तो ये जो 11 थे उनको पहले दिन यही मध्य वाले पे ही कर देते हैं, बाद में अगले दिन वहां से हटा के और जगह करते हैं। तो अब ये यूप का संस्कार नहीं, ये रचना का संस्कार हुआ। आगे देखिए 27वां सूत्र, ये पूर्व पक्षी का, अर्थ कर्म वा कर्म शब्देन विधीयते अल्प विराम यथा परिधौ पशुम नियुंजीत इति। ये जो है अर्थ कर्म है, प्रयोजन वशात है, कर्म शब्द से यहां पर विधान किया गया है, जैसे कि परिधि में पशु को बांधता है, परिधि जो वेदी के आवनीय के उत्तर वेदी में जो नीचे रखी जाती है लंबी लंबी काष्ठ जो रखे जाते हैं वो परिधि हो गई, तीन तरफ जो होते हैं। तो यथा परिधौ पशुम नियुंजीते, जब ये कहा तो ये उसका सार्थकता है वहां पर, ऐसे यहां पर भी मान के चल रहा है पूर्व पक्षी। तो वह शब्दात पक्षो भी परिवर्तते न रचना संस्कारो अत्र विधिक्षितः किम तरही ताभी परिवीयमान अग्निष्ठ संस्कार, उनको जिनको उनको लपेटे जाते हुए अग्निष्ठ का यूप का संस्कार कर रहा है वहां पर। प्रकृतौ तथा दृष्टत्वात्, प्रकृति में ऐसा ही देखा जाता है, पूर्व पक्षी अपनी पुष्टि कर रहा है कैसे, ये वचन आगे दिया त्रिवृता यूपम परिवीय, सवनीय में है, ये सवनीय पशु में ये मिलता है प्रकृति में। त्रिवृता यूपम परिवीय, त्रिवृता मतलब त्रिवृत वो रचना है तीन लड़ी वाली, उससे यूप को लपेट करके। अब इससे क्यों ऐसा कह रहा है वो कि यहां पर जो यूपम है, यूपम है द्वितीय है, ये द्वितीय प्रधान विभक्ति है, तो यहां पर यूप के लिए माना जाएगा, यूपम परिवीय इसकी प्रधानता है। तो आगे कहते हैं सप्तमी श्रवणात गुण भावा इति चेत, कोई कहने लगे यहां तो सप्तमी का श्रवण है, कैसे अग्निष्ठे एकादशिना रचना परिवीय या तो अग्निष्ठे में सप्तमी विभक्ति है, प्रकृति में तो त्रिव्रता यूपम परिवी है, यूपम द्वितीया है, यहां तो सप्तमी है। तो कोई कहने लगे सप्तमी श्रवणात् गुण भाव, यूप का तो यहां पर गुण भाव है इति चेत, तो कहते हैं कि न, लोक वेदयो प्राधान्येपि सप्तमी श्रवणात्। लोक में और वेद में प्रधानता में भी सप्तमी के सुने जाने से, यानी सप्तमी विभक्ति है तो सदा वो गुण रूप में ही होगा ये नहीं है। घर में रहता है, घर में रहता है तो लोक में गृहे वसति, गृहे वसति। अब गृह में जो सप्तमी विभक्ति है ये प्राधान्य में है। इसी तरह से आहवनीय जो होती वेद में, यानी शास्त्र में वचन मिलेगा आहवनीय जो होती, अब यहां पर इसका गौणत्व नहीं है, इसका प्रधानत्व है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो लोक वेदयो प्राधान्य भी सप्तमी श्रवणार्थ यथा, उदाहरण दे रहा है अगारे लिखा है, इसको आ कर लीजिए, आगारे गावो वास्यंताम। आगार में यानी कोष्ठ प्रकोष्ठ जो होता है उसमें गावों को रखें, आगारे गावो वास्यंताम। ये तो लौकिक हो गया, और वेद के लिए कह रहे हैं आगे उदाहरण, ये न कर्मणेर सेत, ये न कर्मणा ईर सेत तत्र जयान जुहुयात। तो जिस कर्म से इच्छा करे, प्रयत्न करना चाहे, तो तत्र, तत्र मतलब उस कर्म में, तत्र कर्मणि जयान, ये उपहोम है, जय होम जयान जुहुयात, उसका होम करे। उपहोम का अनुवाद है तत्र जयान जुहुयात। अब यहां पर तत्र तो प्रधानता से है सप्तमी, जयान है ये तो अनुवाद है, उपहोम है। आगे इसी तरह से परिवीयेति च प्रकृति लिंग संयोगात प्राकृतम परिव्याणम निवर्तयति। परिवीय ये जो है तो परिवीय इति च प्रकृति लिंग का संयोग होने से परिवीय परिव्याण करके प्राकृतम परिव्याणम निवर्तयति, जो प्राकृत परिव्याण है प्रकृति से जो चला रहा है उसको यहां पर पूरा करता है परिव्याणम। हाँ ये जो है परिवीयति, तो जो प्राकृत लिंग का संयोग है परिवीय, तो प्राकृत परिव्याण को तो हटा देता है ये, और जो नया तरीका है वो यहां पर आ रहा है, उसकी जगह पे यहां पर आ रहा है। यथा परिधौ पशुम नियुंजिता, परिधि में पशु को बांधता है, इति प्रकृति लिंग संयोगात प्राकृतम यूपम निवर्तयति। तो प्रकृति लिंग का संयोग है, प्रकृति लिंग से यहां पर परिधि का है, नियुंजिता है, तो उसके संयोग होने से प्राकृत यूप को तो वो हटा देगा, प्राकृत यूप की जगह परिधि आ जाएगी। ऐसे एवं इहापी स्यात, ऐसे ही यहां पर भी हो जावे या होता है। अन्य कालत्वात अविरोधात संस्कार संस्कारांतर अयोगात समुच्चयः इति, हेतु दे रहा है अलग अलग। अन्य कालत्वात ये एक हेतु है, भिन्न भिन्न भिन्न काल होने से, अविरोधात विरोध भी नहीं है, और संस्कारांतर योगा भिन्न संस्कार का योग होने से यहां पर समुच्चय होवे या समुच्चय होता है, वो भी होता है ये भी होता है। तो पूर्व पक्षी की दृष्टि में तो ये यूप का संस्कार है, हैं? हाँ दोनों हो जाएंगे। नहीं, प्रकृति का लिंग कुछ चीज आ भी गई और कुछ नया भी किया गया, दोनों मिलकर के यहां पर हो रहा है। एकदम प्रकृति के समान भी नहीं है, प्रकृति लिंग से उस तरह की चीज की जा रही है, लेकिन कुछ नया भी कहा जा रहा है। आगे स्थितम तावत अपरिवसितम अंतरा चिंत्यते। अब ये जो प्रकरण चल रहा है इसको भी पूरा नहीं किया इन्होंने, और एक दूसरी चिंता यहां पर प्रारंभ कर दी, यानी एक नया अधिकरण यहां फिर प्रारंभ हो रहा है। ये जो अपर्यवसित है इसका उत्तर ये देंगे आगे 33वें सूत्र में, 33वां सूत्र अगले पृष्ठ पे नीचे आएगा, यानी 27वें के बाद में क्रम बनेगा 33वें का, बीच में दूसरी बात है, इस दूसरी में भी दूसरी बात एक आ जाएगी। तो अब ये जो प्रसंग है वो ये, इसमें सिद्धांति का मत तो ये है कि अग्निष्ठ में द्वाभ्याम द्वाभ्याम एव रशनाभ्याम, दो दो रशनाओं से ही क्रम से परिव्याण करना चाहिए एकादशी नियम में। दो से किया दो दो करके, दो दो होती है वहां पर, दो से किया फिर दो से किया, ऐसे दो दो के जोड़े होते हैं, ऐसे 11 होंगे, तो दो दो से करें, ऐसा ये सिद्धांत मत आएगा। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है, पहला पूर्व पक्षी, ये 14वां अधिकरण है, यहां 14 संख्या लिख लीजिए, 14वां अधिकरण है, तासाम एकाम नाभिदग्ने परिवीय यथावकाशम इतरो अल्पविराम विप्रतिषेधात। अब चूंकि दो थी तो पूर्व पक्षी प्रथम क्या कह रहा है, उसमें से एक को तो नाभि तक के भाग में लपेट दे और यथावकाशम इतरो, और जहां अवकाश हो वहां पर फिर दूसरे को भी लपेट दे, यानी अलग अलग एक एक करके विप्रतिषेद होने से, यानी दोनों को साथ साथ लपेटा नहीं जा सकता इसलिए अलग अलग लपेटे, ये पूर्व पक्षी प्रथम का कहना है। तस्य विप्रतिषिद्धत्वात् यथावकाशम इतर इति प्राप्ते ब्रूमा, ऐसा प्राप्त होने पर अब कहते हैं। अब जो ये है 29वां सूत्र, ये भी पूर्व पक्षी का, ये पूर्व पक्षी द्वितीय है, वो कहता है युगपत वा विप्रतिषेधात्, एक साथ करना चाहिए, ये हेतु ये भी विप्रतिषेधात ही दे रहा है, ये दूसरे ढंग से विप्रतिषेध देख रहा है, ये कह रहा है नाभि दग्नस्य यथा प्रकृतौ विप्रतिषेध साधारणत्वात्, नाभि दग्नस्य यथा प्रकृतौ विप्रतिषेध अल्पविराम साधारणत्वा, दोनों समान होने से प्रकृतौ अपि नाभि दग्न देशस्य अति सूक्ष्मत्वात् तद्देशम अंतर्भाव्य परिव्याणम कृतम तद्वद अग्निष्ठेपि तद्देशम अंतर्भाव्य सर्वाभि युक्तदेव परिव्याणम कर्तव्यमिति। ये कहते हैं कि नाभि दग्न का जैसे प्रकृति में भी प्रतिषेध हो रहा था, प्रकृति में भी प्रतिषेध क्या हो रहा था कि एक रस्सी नाभि दग्न तक बंध नहीं रही थी, क्यों नहीं बंध रही थी, क्योंकि वो छोटी जगह है, सूक्ष्मतया न भवती, थोड़ा होने से नीचे का भाग था ना थोड़ा, वो पूरा नहीं होता था, तो विप्रतिषेद होने से उसको साधारण मान करके दोनों साथ साथ होता था, तो कहा प्रकृत अपि नाभि दग्न देशस्य अति सूक्ष्मत्वा, उसके बहुत छोटा होने से नाभि, अच्छा नाभि दग्न का मतलब यूं देखिए कि नाभि जितना भाग है, नाभि के सीध में जो भाग है वो नाभि दग्न होगा, तो केवल वहीं वहीं लपेटेंगे तो वो छोटा पड़ जाता है जगह, वो थोड़ी सी जगह है, उसके सूक्ष्म होने से तद्देश अंतर्भाव्य परिव्याणम कृतम, तो सामान्य रूप से वह उस रूप जगह परिव्याण किया गया, तत्पद अग्निष्ठे भी तत्देशम अंतर्भाव्य सर्वाभि युगपदेव परिव्याणम कर्तव्य, जैसे एक को वहीं वहीं बांधा गया ऐसे इन दोनों को भी वहीं वहीं बांधना चाहिए। प्रथम पूर्व पक्षी कह रहा था पहले को तो नाभि दग्न में कर दे और दूसरे को अन्य जगह जहां जगह हो वहां पर कर दे, ये कहते नहीं दोनों को वहीं कर लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं स्थितम तावत, इसको भी यहीं पर रोक दिया। अब देखो एक तो पहले रोक दिया 27वें सूत्र में अधिकरण को, फिर नया अधिकरण शुरू किया इसको भी फिर रोक दिया, इसका मतलब है आगे फिर नया अधिकरण शुरू कर दिया, यह है 15वां अधिकरण। इसको प्रसंगवशात कह रहे हैं, इसमें है युपादशिन्यामपि रशनाद्वयेन युगपत परिव्याणम, तो जहां एक ही होगी वहां तो दो रस्सियां होंगी तो एक साथ हो जाएगा, लेकिन युपय का दशिनी में 11 जोड़े हैं दो दो करके, और उसको जिस समय बांधना है तो वहां सबको एक साथ लेकर के बांध दे अथवा दो को ही पहले बांधे, ये प्रश्न था, तो इसमें सिद्धांती कहता है कि दो को ही पहले बांधे एक साथ, जैसे प्रकृति में दो को एक साथ बांधा था ऐसे यहां पर भी पहले दो को बांधे, भले ही उससे ज्यादा है लेकिन बांधेगा दो से ही पहले, फिर बाद में औरों को बांधेगा। तो युपे का दशिन्याम अपि रशनाद्वये ने युगपत परिव्याणम, दो रस्सों से एक साथ बांधेगा। 30वां सूत्र है सिद्धांति का, एतेन एकादशिन्याम द्वैदशन्यम व्याख्यातम, तो एकादशिनी में भी दो रस्सियों का एक साथ होना ये व्याख्यात समझ लेना चाहिए, यहां भी दो होंगे। भाष्य पूर्वाधिकरणे यौ पूर्वोत्तर पक्षौ तौ अत्रापि इति, उसी तरह से पूर्व उत्तर पक्ष होंगे। आगे देखिए विपरीत अल्पविराम में एकाम नाभिदग्ने परिवीय अन्याम यथावकाशम इति पूर्व पक्ष, ये जो पहले कहा गया था 28वें सूत्र में ये का ये पूर्व पक्ष है यहां पर भी, और देशस्य यत्ना संभव संभाव्यत्वात्, देश के यत्न के असंभव होने से, नहीं इसको ऐसा कीजिए, भाव्यत्वात की जगह पाद्यत्वात, जो अगला कोष्टक है ना वो वाला ठीक है। देशस्य यत्ना संपाद्यत्वात्, यत्न असंपाद्यत्वात् ऐसे लेंगे, तो देश के यत्न से असंपादित होने से, इति एकस्यापि विप्रतिषेधस्य तुल्यत्वात् युगपत द्वाभ्यामपि परिव्याणम्, परिव्ययमानम् इति है, इसकी जगह परिव्ययनम् इति सिद्धांत। एक का जैसे प्रतिषेध होने से उसके समान ही युगपत दो से भी विरोध होगा, इसलिए वो एक साथ होना चाहिए। अब ये जो पंद्रवां अधिकरण था ये तो यहीं पर हो गया, अब आगे कहते हैं स्थिता तावद उत्तरम, पीछे जो छोड़ के आए थे उसके आगे ये कर रहे हैं, तो यहां कौन सा आएगा, 29वें सूत्र का जहां पर छोड़ा था वो यहां पर अब प्रारंभ हो रहा है 29 से आगे। अब ये सिद्धांती कह रहा है, वहां 14वें अधिकरण में पूर्व पक्षी प्रथम और द्वितीय का मत आ गया था 28वें और 29वें सूत्र में, अब यहां पर 31वें सूत्र में ये सिद्धांती का मत आ रहा है। विशेषेण वा अग्निष्ठस्य रचने अल्पविराम, तयोर उपादानार्थो न विद्यते अल्पविराम, प्रमोक्षः पुनः युगपत भावे स्यात्। तो विशेषेण वा अग्निष्ठस्य रचने, विशेष मतलब पृथक रूप से ये रचना होती है दोनों, और तयो उपादानार्थो न विद्यते, उस अग्निष्ठ के उपादान के लिए वहां पर नहीं रहते, और जब उनका विमोक्ष होगा प्रमोक्ष होगा वो भी युगपत भाव में ही होता है, अलग अलग एक साथ ही वो दोनों हटते हैं, एक एक में नहीं। तो पृथक एव अग्निष्ठे रचने स्याताम, पृथक एकादश रचना, तो अग्निष्ठ जो रचना है वो पृथक होवे दो, ऐसे ही एकादश रचना भी पृथक होवे। कथम, पक्ष यूप रचनानाम पुनरादेयत्वात्, जो पक्ष वाले यूप हैं, ये जो यूप था अग्निष्ठ ये तो मध्य वाला था, इसके दाएं बाएं जो यूप हैं वो पक्ष यूप कहलाते हैं, तो पक्ष यूप की जो रचनाएं हैं उनके पुनरादेय होने से उनको फिर से वहां से लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसा पीछे बताया था पहले दिन अग्निष्ट में यानी मध्य पे उसकी अपनी रचना दो रचनाएं बांधी जाएंगी, और बाकी की जो दस की रचनाएं थी वो भी वहीं पर ही बांधी जा रही हैं पहले दिन। अब अगले दिन वहां से उतार करके और फिर अन्य अन्य जगह बांधी जाएंगी, तो अगर उन सबको मिला करके बांध दिया जाता, सबके सबको इकट्ठा करके, जैसे दो को इकट्ठा ऐसे सबको इकट्ठा करके बांध देते, तो अगले दिन जब अन्य यूपों पे बांधने के लिए उसको निकालते तो क्या होता, जो अग्निष्ठ की जो दो रचनाएं थी वो भी साथ में खुल करके आती, तो इसलिए पहले अग्निष्ठ की दो रचनाएं बांध दी जाती हैं और बाकी की फिर बाद में की जाती हैं, फिर उनको उतारेंगे तो बाकी जगह हो जाएगा, उस बात को ये कह रहे हैं। तो विशेषेण वा अग्निष्ठस्य रचने, भाष्य देख रहे थे हम, पृथक एव अग्निष्ठे रचने से आता, अग्निष्ठ जो रचना है उनको पृथक करना चाहिए, पृथक एकादश रचना, और जो बाकी की रचनाएं हैं एकादश की वो बाद में करनी चाहिए। कैसे, पक्ष यूप रचना नाम पुनरादेयत्वात्, पक्ष यूप की जो रचनाएं हैं उनको बाद में फिर आदेय करना है वहां से, न अग्निष्ठ रचनयोः उपादानार्थो विद्यते, पापे आकी मात्रा कर लीजिए, जो अग्निष्ठ रचनाएं हैं उनका फिर से उपादानार्थ वहां पर प्रयोजन नहीं है, उनको फिर नहीं खोला जाता है वहां पर। न च पक्ष यूप रचना भी युगपद अग्निष्ठस्य परिव्याणम संभवति, और जो पक्ष यूप की रचना है उनके साथ एक साथ उनको मिला करके अग्निष्ठ का परिव्याण भी संभव नहीं, इतनी सारी रस्सियां एक साथ करके नहीं बांधी जा सकती। यूपाद उपादान वेलायाम युगपत प्रमोक्ष संप्रसंगात, क्योंकि ऐसा कर भी लिया तो यूप से जब उपादान कर रहे हैं यानी हटा रहे हैं उस समय में एक साथ ही उनका प्रमोक्ष भी होने लगेगा, यानी ये अनिष्ट हो जाएगा। पर्यायेण ताशु रचनासु अग्निष्ठाद यूपाद उपादान भावः संभवः या स्यात्, पर्याय से उन रचनाओं का अग्निष्ठ यूप से उपादान संभव है, एक एक करके दो दो करके दो दो जो है वहां पर श्रूयते च, और ये वचन भी मिलता है, अग्निष्ठात द्वे द्वे रचने आदाय द्वाभ्याम द्वाभ्याम एक एक यूपम परिव्ययति, तो अग्निष्ठ से दो दो रचना को लेकर के फिर दो दो को ही एक एक यूप पे परिव्यय करता है, बांधता है, इसका मतलब क्या हुआ, अग्निष्ठ में पहले दिन जो बांधी हुई थी उनको निकालते समय के लिए वचन है कि अग्निष्ठ से दो दो रचना ले रहा है, अग्निष्ठ की दो रचनाएं वो अलग है, बाकी जो रचनाएं वहां बंधी हुई थी उनके लिए कह रहे हैं, वहां से दो दो रचनाओं को ले रहा है फिर और एक एक यूप में बांध रहा है। इति पृथक उपादान विधानात पक्ष यूप रचना नाम अपि पृथक एव परिव्याणम। तो पृथक पृथक उपादान का विधान होने से जब अग्निष्ठ में इन रचनाओं को बांधा जाएगा तो दो दो को अलग अलग करके ही बांधा जाएगा। इतर्था द्वयो अपि उपादानेन उपादाने अन्यासाम प्रभोक्षस्य, तो दो को लेना है बाकी सब भी वहां से हट जाएंगी नहीं तो। तस्मात एकादश कृत्वा अग्निष्ठ परिवीयते इति, इसलिए अग्निष्ठ का जब परिव्याण किया जाएगा वो एक बार 11 बार करके किया जाएगा, उसकी दो को लेके अपना किया जाएगा, फिर एक फिर दो लेकर के किया जाएगा, ऐसे दो दो को लेकर के 11 बार परिव्याण करेंगे पहले दिन, अब फिर वहां से उतार उतार के बाकी सब पे अगले दिन लगाएंगे एक एक दो दो दो दो, दो उतार के ऐसे। ये अधिकरण समाप्त हो गया। आगे देखिए, अब इसमें ये एक अलग 16वां अधिकरण है कि जो यूप का मंत्र है, यूप मंत्र है यूपैका दशिन्याम युवा सुवासा इति, युवा सुवासा ये मंत्र है, इति होत्र मंत्रस्तंत्रम, ये जो होत्र मंत्र है ये तंत्र होगा यानी एक ही बार सबके लिए हो जाएगा एक साथ ही, तो उसके लिए सिद्धांती का सूत्र है 32वें पे पूर्व पक्षी लिखा है, इसको सिद्धांती कर लीजिए, ये एक ही सूत्र का अधिकरण है। तंत्रम यूप मंत्र अल्प विराम, यूप का जो मंत्र है वो तंत्र होगा, क्यों, यूपाभिधानम अभिप्रेतम, यूप के कथन से वहां पर अभिप्रेत है कहा गया है। तो युवा सुवासा इति होत्रो मंत्र भेदेन प्रयोक्तव्य उत तंत्रम इति संदेहे, तो होत्र मंत्र युवा सुवासा है ये एक साथ तंत्र एक ही बार बोला जाए या अलग अलग, ये संदेह है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कर्मावृत्ते वृत्ते है तद गुणत्वात् मंत्रावृत्ति ही इति प्राप्ते है, ये सिद्धांत है कि कर्म की आवृत्ति होने पर उसके गुण की भी गुण, उसका गुण होने से मंत्र की भी आवृत्ति होगी। तो मंत्र की आवृत्ति, कर्म की आवृत्ति होने पर उसके गुण रूप मंत्र की भी आवृत्ति होती है, इसलिए यहां पर भी आवृत्ति होनी चाहिए, इति प्राप्ते। अब सिद्धांति कहता है ये मध्य यूप से संबंधित बात है, मध्य यूप में जब औरों को बांधा जा रहा है ना, ये उस प्रसंग की बात है कि मंत्र का प्रयोग एक बार हो या बार बार हो। तो ये कहता है, सिद्धांति कहता है तत्र अग्निष्ठे एकादश कृत्वः परिवीयमाणे क्रियमाणानुवादी होत्रो मंत्रः तंत्रम स्यात्। तो अग्निष्ठ में एक 11 बार करके जो परिव्याण किया जा रहा है उसमें क्रियमाण का अनुवाद होने से, जो किया गया उसी का ही अनुवाद होने से होत्र मंत्र तंत्र होवे, एक ही बार बोले। यूपाभिधानत्वात् अग्निष्ठस्य च एकत्वात्, वो उसमें यूप का अभिधान है, यूप के लिए कहा गया है, और यूप जो है वो अग्निष्ठ, वो अग्निष्ठ नाम का जो बीच वाला है वो एक ही है। अगर रचना का अभिधान होता वहां पर, रचना को केंद्रित करके कहा जाता तो जितनी बार रचना बांधी जा रही है उतनी बार मंत्र की आवृत्ति होती, लेकिन यहां पर यूप के लिए कथन है, यूप के लिए कथन है, तो अब एक रचना बंध गई तब भी उसी यूप पे है, दूसरी है वो भी उसी यूप पे है, तो यूप के लिए तो कथन हो चुका, इसलिए वो तंत्र ही होगा, बार बार नहीं होगा। अग्निष्ठस्य च एकत्वात् समान कालानां परिव्ययणानां क्रियमाणम् अनुवादस्य अनुक्रियमाण विशेषत्वात् तंत्रतैव न्याय्य, तंत्रता एव न्याय्य इति। तो समान कालानां, समान काल में होने वाले परिव्यणानां, परिव्यणों का क्रियमाणम करते हुए अनुवाद के अक्रियमाण होने से, अक्रियमाण विशेष होने से इसमें वही समानता है, इसलिए तंत्र ही यहाँ पर न्याय है, कुछ विशेष तो हो नहीं रहा है। आध्वर्यवाणां प्रतिकर्म प्रवृत्तिर युक्ता करणत्वेन सन्निहितत्वादिति, और जो आध्वर्य कर्म है, आध्वर्य वाणाम प्रतिकर्म, हर कर्म के साथ प्रवृत्ति युक्ता, प्रवृत्ति मतलब आवृत्ति वहां पर संगत है, क्योंकि वो कर्णत्व के रूप में सन्निहित है, इसलिए आध्वर्य के कर्म यदि बार बार होंगे और वो कर्णत्व के रूप में है तो वहां तो आवृत्ति ठीक है, लेकिन यहां पर आवृत्ति ठीक नहीं है। हो गया, ये 16वां अधिकरण पूरा हो गया। अब बीच में जो हमने शुरू किया था वो भी पूरा हो गया, छोड़ करके भी हो गया। अब पीछे का वाला सीधा लेंगे, जो 27वें सूत्र का इन्होंने समाप्त किया था, स्थितम तावद अपर्यवसितम अंतरा चिंत्यते, तो स्थितम तावद अपर्यवसितम 27 के बाद में अब ये 33वां प्रारंभ कर रहे हैं, अवस्थिताद उत्तरम सिद्धांति का सूत्र है, वास मात्रम चैतत्स्यात् अल्पविराम वासयति अग्निष्ठे इत्यर्थः कर्मणि अनर्थकम् स्यात् तासाम पुनरादेयत्वात्। वास मात्रम चैतत्स्यात्, वास मात्र है, वासन कराना ही वहां पर मुख्य है, तो वासयति अग्निष्ठे इत्यर्थः, अग्निष्ठ में वास करा रहा है, उसको लपेट रहा है, इस प्रकार कर्म के कर्म में अनर्थक हो जाएगा उनके पुनरादेय होने से, फिर से वहां पर हटाना ही है वहां पर। तो ये प्रसंग ये था वहां पर, पीछे वाला जो था ना हमारा अधिकरण, कौन सा अधिकरण कहलाएगा, ये 13वां अधिकरण, तो उसमें ये था यहां पर यूप का संस्कार है या रचना का संस्कार है, तो सिद्धांति ने वहां कहा था रचना का संस्कार है, उसी की पुष्टि यहां पर कर रहा है। भाष्य देखिए, अग्निष्ठे एकादश रचना परिवीय वासयति इति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तो एकादश रचना, ये द्वितीय का बहुवचन है, 11 रचनाओं को अग्निष्ठ में लपेट के स्थापित करता है, बांधता है। अग्निष्ठो गुण विभक्ति निर्दिष्टः, इसमें जो अग्निष्ठ है इसमें गुण विभक्ति कही गई है, यानी सप्तमी विभक्ति है, ये गुण विभक्ति है, गौण विभक्ति है। और रचना पुनर्द्वितीय विभक्ति निर्देशात प्रधान भूताः, अल्प विराम, और रचना जो है एकादश रचना, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो द्वितीय विभक्ति निर्देश से ये प्रधान भूत है। तत्र परिवीय वासयति इति रचना संस्कारो गम्यते, इसलिए परिवीय वासयति रचना परिवीय वासयति, तो यहां रचना का संस्कार कहा जा रहा है। प्रकृतो, प्रकृति में क्या है, प्रकृतो यूप प्रधानो निर्देश, प्रकृति में जो वचन है उसमें तो यूप की प्रधानता है, कैसे, तीव्रता यूपम परिवीय इति द्वितीय निर्देशात, वहां पर यूप में द्वितीय विभक्ति है तो यूप की प्रधानता है। तृतीय निर्देशात रचनायाः गुणत्वम इति, और तीव्रता, तीव्रत जो है उसके द्वारा, ये तृतीय विभक्ति है, तीव्रता रचनाया, तो यहां पर तृतीय निर्देश होने से वहां पर गुणत्व है। वो इसमें पूर्व पक्षी ने इसी वचन को तीव्रता यूपम परिवीय को उठा करके उसने ये सिद्ध किया था कि यहां पर यूप का संस्कार किया जा रहा है, यूप की प्रधानता है प्रकृति में, और त्रिवृत्त जो है ये करण के रूप में है। तो सिद्धांत कह रहा है कि प्रकृति में ऐसा है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां तो अग्निष्ठ में सप्तमी है और एकादश रचना परिवीय, यहां पर द्वितीय विभक्ति है, तो इसकी रचना की प्रधानता है, रचना का संस्कार है, रचना के लिए वहां पर किया जा रहा है, न कि यूप के लिए किया जा रहा है, इसकी पुष्टि में ये अगले सूत्र में कह रहा है। लिंगाच्च 34वां सूत्र, अथ यत अग्निष्ठादधि रचना विह्रियन्ते, तो अग्निष्ठ से, ये पंचमी विभक्ति है जो अलग करने है, अग्निष्ठादधि रचना विह्रियन्ते यानी पृथक क्रियन्ते, अल्प विराम, तेन सर्वे अग्निष्ठाः, इससे वो सब अग्निष्ठ हैं, यानी अग्निष्ठ के संस्कार के लिए। इति च रचना संस्कारे स्वयूपम निमित्तम दर्शयति, ये अग्निष्ठ हैं, सारी अग्निष्ठ हैं, तो इसमें रचना के संस्कार में अपने यूप के निमित्त को यहां दिखाया जा रहा है इस वचन में। तेन सर्वे अग्निष्ठा, सारी अग्निष्ठ क्यों हुई, क्योंकि वो अग्निष्ठ पे लपेटी गई थी, तो अग्निष्ठ किन को कहा जा रहा है, रचनाओं को कहा जा रहा है, तो रचना के संस्कार में अपने यूप के निमित्त को बता रहा है। यत पुनर्नियोजनवत इति, पूर्व पक्षी ने कहा था नियोजन के समान, नियोजन मतलब पशु के नियोजन के समान, ऐसा जो अगर कोई कहे तो नियोजनस्य अर्थकर्मत्वे प्रकृति हानि स्यात्, तो नियोजन तो चूंकि अर्थकर्म है, विशेष प्रयोजन के लिए है, तो उसमें अगर वहां नहीं मानेंगे तो प्रकृति की हानि होगी। इसको आप देखिए 27वें सूत्र में बीच में, 27वें सूत्र में भाष्य में नीचे से चौथी पंक्ति, परिवीयेति च प्रकृति लिंग संयोगात प्राकृतम परिव्याणम निवर्तयति यथा परिधौ पशुम नियुंजित इति, प्रकृति लिंग संयोगात प्राकृतम यूपम निवर्तयति, प्रकृति लिंग का संयोग होने से प्राकृत युग को वहां पर हटा देता है। उसके उत्तर में यहां पर यह सिद्धांती कह रहा है कि यत पुनर्नियोजनवत इति, पशु के नियोजन के समान, वहां था ना परिधो पशुम नियुंजीता, उसके साथ संकेतित कर रहा है कि ये जो आपने कहा था उसका तो नियोजनार्थस्य कर्मत्वे, नियोजन वहां पर अर्थ कर्म है, सार्थक है, तो इसलिए प्रकृति हानि स्यात्, वहां तो प्रकृति की हानि हो जाए, ठीक है, यहां नहीं हो सकती। यह रचना संस्कारे न प्रकृति धर्म लोप, यहां रचना संस्कार में तो प्रकृति के किसी धर्म का लोप हो ही नहीं रहा है, क्यों, विद्यमानत्वात् प्राकृतस्य परिव्याणस्य, जो प्राकृत परिव्याण है वो तो यहां पर भी हो ही रहा है। रचनायाः सत्याम गतौ अनेकत्र गुण भावो न युक्तः, और जब रचना में गति हो रही है, संगति लग रही है, तो अनेकत्र गुण भाव संगत नहीं है। न च परिवीयेति, परिवीय इति शब्दो धर्म ग्रहण समर्थः गुण विदित्वा, और ये जो है ना परिवीयेति, परिवीय ये जो शब्द है ये धर्म ग्रहण में समर्थ नहीं है, ये उसके धर्म को नहीं बता रहा है गुण विधि होने से, उसके लिए सूत्र दे रहे हैं गुण विधि स्तु न गृहणीयात समत्वात्, इसमें गुण विधि नहीं होनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि समान रूप से है। इति तस्मात अग्निष्ठ रचना संस्कार है, इति तो अग्निष्ठ में जो रचना का, इसमें अग्निष्ठ अग्नि में स्थित जो इस यूप पे लगी हुई है उसकी रचना का संस्कार है। न च अग्निष्ठ पक्ष यूप रचना, अग्निष्ठ और पक्ष इसको दूर दूर कर लीजिए, वैसे थोड़ा दूर है भी, न अग्निष्ठ पक्षयूप रचनाम प्रयुंते, ये जो अग्निष्ठ है ये पक्ष की जो पक्ष के जो यूप है उनकी रचनाओं का प्रयोजक नहीं है, क्यों, रचना संस्कार न प्रयुंते रचना संस्कार इति उक्तत्वात्, ये पहले कह ही चुके हैं, यानी इसका प्रयोजक नहीं है, ये अग्निष्ठ जो है ये इसका प्रयोजक नहीं है। न अग्निष्ठ पक्षयूप रचनाम प्रयुंते रचना संस्कार इति उक्तत्वा, ये जो संस्कार है ये पक्षयूप रचनाओं का प्रयोजक नहीं है, अग्निष्ठ जो है इनका प्रयोजक नहीं है, उसके लिए नहीं है, यानी अग्निष्ठ के लिए ये नहीं है, पक्षयूप की जो रचना है वो अग्निष्ठ के लिए नहीं है, अगर ये अग्निष्ठ के लिए होती तो अग्निष्ठ उनका प्रयोजक होता, ये अग्निष्ठ के लिए नहीं है, वो उनका प्रयोजक नहीं है, इसका मतलब है ये जो है ये रचना का ही संस्कार है, ये हम पहले कह चुके हैं, इति उक्तत्वादि इति, इतना ही रख प्रणव। सभी को साधारण ओम। मीमांसा दर्शन संकर्ष कांड प्रथम अध्याय चौथे पाद के द्वितीय अधिकरण का पांचवें सूत्र से प्रारंभ हुआ। चौतीसवें सूत्र तक आज पूरा हुआ।